Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na hát itt vagyunk 6 óra után, 12 perccel. Már-már szinte nem is tudjuk, hogy kell ezt használni. Jó reggelt, hello Feri! Sziasztok! Hello mindenkinek, drága hallgatók! Hát korábban se tudtuk egyébként, hogy kell használni. Ez is igaz. Már így marad. Ilyen sötétben utájára akkor kezdtünk, amikor kezdtünk itt a Rádió 1-en. Ég minden lámpa. És hát véget ért a hidegfront, de nem sokáig, holnap már azt mondom, hogy újra 35, szerdán 38, hál' Isten. Én nagyon szeretem még mindig, úgyhogy én már, nagyon bírom. Most már én kevésbé. Most már kezdünk egy picit elfogyni. Hát most egyszer-kétszer bekapcsolódott a klíma is az elmúlt egy hétben, a gyereknél állandóan megy a ventilátor, azért most egy picit már így most már így mondtuk, hogy jó, oké, persze, elég anyát, volt szóljon már a melegről, de ezek a 38 fokok standard, ezek picit soknak tűntek. De jó volt egyébként, tényleg én is reggel lementem a konyhába. Olyan sötét volt, hogy már nem visszafekszem, illetve lefekszem aludni, ahogy szoktam az elmúlt másfél hétben, aztán rájöttem, hogy nem jönni kell dolgozni. Nem kellni kell. Gyerekek, ez a két hét azért ez két hét, szóval ezt át kell ütni, hogy ez jövőben meg kell, hogy történjen hasonló módon. Nyolc nap, igen. Jó, kinek mennyi, de jó. Jó, ez a két nap biztos hamar elmen. Jó, igen, de az négy, tudod, mert volt őt egy szombat, vasárnap. Ez gyerekek, ezt muszáj így csinálni. Muszáj csinálni. De mindegyiknél, amikor megy. Nem, de legalább nyáron egyszer nekem kettőt, nektek nyolcat. Igen, jó, mindenkinek legyen jól, nekem egy kicsit jobb. Igen, mindenki álljon jól, nem baj, én egy picit jobban. De ez tényleg, szóval ennek így van értelme. Ennek így van értelme. Mert az egy hét azért az jó, vegyünk ki egy heteket is, de azért a két hétnél kezded úgy elfelejteni a rádiót, belemerülni más dolgokba, más csinálni, és rájönni, hogy nem kell kelni. Nekem ez most nagyon hosszúnak tűnt. Nagyon hosszúnak tűnt. Volt jó is, rossz is, úgyhogy... Meg jó, ha elmész egy hetet mondjuk valahova nyaralni, hazajössz, és még volt egy csomó mindenre időd. Tehát nem az volt, hogy az egyhetes mondjuk egy külföldi meg nyaralásból... Meg nyaralni. Igen, hogy hazajössz az egyhetes külföldi nyaralásból egy szombati géppel mondjuk, vagy vasárnapival, és tudod, hogy holnap reggel jönni kell dolgozni. Ugye? Igen, mi vasárnaptól vasárnapig mentünk, aztán a nyaraláson betegek lettek a gyerekek, tehát mi nagyon benéztük, de valami elképesztő módon. Jaj, tehát ha azt gondolod, hogy te pehje szoktál lenni a nyaralásnál, akkor most mindent átvettem. Kososhányos. Törökország. Újra. És még a gyerekek is, igen, ráadásul. Ugye benéztünk egy olyat, hogy hát borzasztó volt. Három napunk jó volt, szerda este az egyik gyerek berázasodott, csütörtökre a másik gyerek berázasodott. A Noelen tiszta kiütés, csupa-csupa pötty, és kiderült, hogy valami vírus van Törökországban, most vagy a medencében, vagy nem tudom, onnan összeszedték. A másik család is belázasodott, mire hazaértünk, akikkel mentünk. A bőrgyógyász, aki megvizsgálta a Noelt a pöttyök miatt, az másnapra lázas lett. Oh, de jó. De én rajtam is kijött a láz. Viki, Szafia olyan kávária, hogy az... Jézusom. Tehát vasárnap, amikor leszálltunk... Tudjátok, hogy mi ütött oda? Van egy kézlábszáj. Koxika vírus, vagy mi az Isten? Nem ez a kalicik? Nem, koxika vírus. Koxaki. Koxaki. Koxaki vírus. Koxaki vírus. Koxaki vírus. Hát a poklot jártuk már Törökországban. Előbb akartunk hazajönni, csak nem volt jegy. Úgyhogy borzasztó volt. Borzasztó. A Green Holiday-el utaztad. A Green Holiday-el utaztunk, hogy találkoztunk még régi magyarokkal, akik azóta kint vannak. Igen, akik már kint élnek. Vigyetek hazatáblával. Gondoznak. Úgyhogy utána még el kellett menni pár napra Balatonra, mert ez borzasztó volt. És Barcsin, hol voltatok? Barcsin Öszödön. A jellegzetes, híres. Abban az időben? Nem. De hát a nagy Öszödön. Igen, az csak egy pár nap volt igazából, az nem ilyen családos volt, ilyen fiús volt, és akkor onnan jöttünk, mentünk. Jó, szép ez az Öszöd. A gyerekeket, és akkor te meg hát, jól hát én nekem már, igen, még maradnom kellett hétfő kedden, és akkor keddél előtt tudtam a csapat után menni, mert annyira krízis helyzet volt otthon. Várj, utol tudtad őket érni, mert ilyen buliban mindig volt az a legrosszabb. Volt lemaradás. Volt lemaradás. Beúztuk. Na mindegy, és akkor péntekig Balcsi, aztán meg itthon, úgyhogy hát igen, ez a két hét, vagy hát nyolc nap. Kirek? Kirek 10, kirek 8. Mi maradtunk. De ezt így kell csinálni, gyerekek. Szóval ez jegyezze meg mindenki, hogy jövőre okosan kell ezt. Így két hetet. Na mi újság van? Egyébként jól telt minden? Jó, persze, gyomlálás, hegyek. Ne, két hét, nem mondta, hogy két hétig gyomláltál. Nem, mondd már valami jót. Nem, de voltunk például Zirce mellett, egy nagyon jó kis szállodát találtunk magunknak, de tényleg egy ilyen. Kenyérlángos volt például, nagyon jó, egy ilyen kis kemencés étterem, hatalmas, hogy hívják, a szállodával, amiben nincsen túlságosan sok szoba, az erdő szélén van, kis forrás, kis nagyon udvariasok, nagyon kedvesek voltak, marha jó kis hely, úgyhogy valószínűleg vissza fogunk oda térni. Szalonnát lepiszkáltattad a kenyérlángosról? Csináltak vegát? Na, bármit, figyeljetek, elképesztő. Tök jó volt, mert a lányom elküldte a képét a kenyérlángosnak az ausztrál barátnőjének is, és aztán össze is vesztek rajta, hogy ez pizza. Nem értem. Ez pizza, kenyérlángos. Nem, ez pizza. Na, úgyhogy jó volt, tényleg jól éreztük magunkat. Két hét Zirc, vagy... Nem. Azt mondom, hogy belásolja, hasítodatok. Bejártatok minden Zircen. Meg akkor mikor kapálna. Az a nagyon kellemes probléma, mondjuk így a turizmusnak, meg a magyar idegenforgalomnak nagyon kellemes probléma, az beütött nálunk is, amit itt boncolgattunk még az elmenetünk előtt, hogy marhára nem volt hely egyébként máshol. Tehát tökre örültünk neki, ezt úgy sikerült kiütnünk, ezt a hétközepi kis részt, hogy előtte meg utána náluk se volt egy darab szoba sem. Ugye nálunk alapvetően meghatározza az utazásnak a célpontjait az, hogy van-e kutyára, van-e kutya tartására lehetőség, van-e kutyás szobában, mennyire kutya barát a szállodás, stb. És figyeljetek, előtte, után telt ház mindenhol. Csak hétköznapra tudtam már lemenni. Tehát hétvégére nem volt szállás. A Velencei tónál én olyat tapasztaltam hétvégén, amit eddig soha szombaton át kellett mennem a gárra. Visszaköszönt a szomszéd. Nem, a szomszéd azért mindig van nálam valami indivaló, azt megoldjuk. Fie, 10 kilométer 1 óra 10 perc volt. Az. 1 óra 10 perc, mert ugye szombaton esne. Hát ez a szokásos, ez. Na de a Velencei tónál, hát azért ott tudjuk, hogy van turizmus, meg örülünk, hogy vannak emberek. Na de ilyen, hogy állt az egész déli part, végig az alsó, a felső út. Nagyon néztél, kemény. Hogy mi az Isten. Nagyon van. Kemény, és hát nem tudom, századszorra mondom már, de hogy a Vaze vagy Víz applikáció fejlesztőinek... Az csak Vaze, ne? A Vaze, halló, öcsi, halló. Magyarosan szépen. A Vaze fejlesztőinek nevét én imáimba foglalom. Tehát, hogy az, hogy hányszor mentett meg az elmúlt két hétben minket attól, hogy belekeveredjünk ilyen 8-10 kilométeres dugókba, balesetekbe, stb. Hát én el nem tudom mondani. Tehát tök jó volt. Tehát olyan nagyon szépen köszönjük még egyszer. Na, bárki csinálta. Horvátországoztunk egyet meg. Na, milyen volt, jó volt? Ilyen jó volt, ugyanolyan drága, mint a de kocka. De húzás még mindig? Hát igen, szóval okosan kell menni, vinni kell dolgokat, meg főzöd magadra, akkor azért meg lehet úszni, de az éttermezés drága, de hogy használ... Löncshúskonzerv azért nyugtass meg, hogy... Mindig van nálam. Mindig van, egy turista szalámi. Löncshús. Bepanírozod. Azt mondjuk az előző szabinél leraktak egy nagyobb kontingest, és... De most nem oda mentünk, most föl az Isztriára, de hogy a hazánk fiai, figyeljetek, ezt már annyiszor átbeszéltük, de hogy ez mindig téma tud lenni, hogy ahogy mi viselkedünk külföldön, az valami bámulatos. Tehát a strandra való lemenetel, a sok szatyros, most ebben mi is belecsúsztunk, mert 3 gyerekkel mentünk, nehogy egyszer tudjunk 4-en menni egy nyaralásra, hanem mindegy. Tehát, hogy 3 gyerekkel, akkor viszel kaját, viszel vizet, nehogy ott szomlön pusztuljon, ilyen törőköző, olyan, akár micsoda, na ugyanezt minden család csinálta, de hogy ezt miért kell úgy, hogy Sanyik, anyádat, tényleg, mint a macskás üvöltve a tengerparton, majd amikor azt mondja, hogy ne menjél már föl a WC-be, egy kúna, ott a tenger, úgy, bele, drága fiam. Szóval, csodálatos, hát ez Balaton is van nálam egyébként. Ne, hogy ezt lehet mondani a gyereknek, hogy figyelj, bemész. Kicsit úgy csinálsz, mintha úszna egyet, pössentesz ki, ezt senki nem fogja észrevenni. Nyilván mindenki ezt csinál. De hogy miért kell üvöltve, érted? Hát otthon is valószínűleg úgy tolják. De nem, de hát csak nem kell kiabálni mondjuk a Balaton partja, hogy nyugodtan, pisiljél bele, fiam, hanem érted, ott is elsuttogod neki. Vagy az, hogy mész a belvárosban, anyuka, jól dekorált anyuka, azt mondja, hogy csináltassunk, persze, csináltassunk mi is magunknak névre szóló pólót. Nézd meg, ott van egy Dávidos. Camp David. Na jó. Nem hiszed el. Dávidos. Ja, ott van. De hát, nézd meg, ha biztos, akkor van már Camp David. Camp David. Igen. És így állsz, hangosan mondtad, jó, menjünk tovább. Hát nem mindig az utazik, akinek kellene. Igen. Nem mindig az utazik, aki. És ezer aki ilyen valójában, kellene, igen. Ezer ilyen csodát látsz egy ilyen utazás alatt. Hát ez Balcsin is van, még ezek balcsi gyerekek, hát ott megállt az idő. Még mindig. Voltatok Balaton és strandon? Egy napot. Hát az... apuka hűtőtáskával, feszülős fürdőnadrággal, kis esernyővel, otthon bekészített limonádéval. Csodálatos. Az egész Balaton annyira jó, hogy az megint meg kellett állapítanom. Ami drága, azt visszük magunkkal. Ami drága, visszük magunkkal. Én remélem, hogy ez a retro soha nem múlik el. Nem újítják fel a bódékat. Nem is kell. Nem fognak olyanok oda járni, akik követik a fürdőruhadivatot, vagy csak kis százalékban. Figyelj, ami a déli parton van, az maga. A közegészségügyi előírásoknak feleljenek, az összes többi engem nem érdekel. Az egy csodálatos időutazás. Mi van az online adásunkkal? Mondják, igen, hogy nagyon recseg. Nagyon sokan írják, hát már rajta van egyébként az összes szakember a rádiótól, tehát picit türelmet kérünk mindenkitől, nem tudunk mindegyikre válaszolni, eleinte még válaszolgatunk, de annyian szóltak, annyian jelzik vissza, hogy nem tudunk vele mit csinálni. Hát nyilván odavágodott is a vihar egy kicsit. Mi, belecsapott a villám az internetbe? Igen. Belevágott. Igen, elvitte az internetet. Az applikáció kilógott az ablakon, és elvitte a lábát egy villám? Vagy hogy kell érteni? Nem csak odafelé vannak hullámok a telefonból visszafelé. Nem csak a háztetőbe csap az internet, hanem a villám az belecsapott az internetbe is. Internet ide vagy oda, minden vagy kábelben kezdődik, vagy kábelben végződik, és abba belecsaphat. Na jó, hát ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni egyelőre szerintem. Nem. Legyen az a szokásos, kikapcsoljátok, bekapcsoljátok. Ja. Az biztos, hogy jól működik. Indítsd újra. Sopron is áll állítólag, már soproni adó. Na, a Sopron az meghalt, tényleg, az vége. Ott viszont tényleg odavágott a villám. Azért nem volt gyenge első, mondjuk. Jó nagy villám volt, ha elnémíti rádiót. Hát azért az jó nagy villám kellett, hogy legyen. Csak jó helyre csapott. Tessék, és csönd. Nem az a lényeg, hogy nagy legyen, csak jó helyre menjen. De élő emberbe vágott a soproni technikusba, lehet? Ja. Nem? És véletlenül lehúz. Igen. Kint hívizett az erkélyen, és azóta karcsi összeesett, és azóta próbálják szegint. Karasz, mire? Hé, de jó sérült, hirtelen haj. Karasz, mit csütöttél a konyhába, hogy így áll a haján? Miért vagy ilyen gormos? Nekem van ilyen szagad. Jézus. Na jó, szóval a lényeg, hogy dolgozunk rajta. Az Ákos kérdező, az applikációval tudunk mit csinálni? Ő tud, mi nem, mert nem értünk hozzá, de ő már csinálja. Ákos ül kint az asztalnál, és a fejét csóválja, és közben folyja be a kis teljes kifliait. Jó, szóval az ennyi, hogy tudunk róla, drága hallgatók, úgyhogy kitartás, jó? Hát próbáljátok akkor valahogy nem online-on keresztül hallgatni bennünket. Mit tudunk még adni? YouTube-on tudnak bennünket hallgatni? Hát adjunk alternatívát. Backstreet Boys-t. Ensinget. Jó, akkor legyen a YouTube, próbáljátok meg a YouTube. Az online YouTube az általában jó, és az jól szól, és ez nem recseg. Jó, csak mondom, hát ha ez egy alternatíva lehet egyébként. De rengetegen írjátok, tényleg, dolgozunk rajta. Hát ez a vihar, ami tegnap itt átment Budapest fölött, meg hát nem is Budapest az ország, azért ez nagyon durva volt. Én éppen sportoltam, de beázott a létesítmény, olyan vihar volt. Pedig nem is locsoltam, mert pedig olyankor szokott jönni. Igen, mikor locsolsz? Amikor szépen meglocsolok két orr alatt a kertbe, és akkor biztos, hogy beborul az ég, és akkor elkezd esni, de most nem. De most minden nap kellett locsolni, úgyhogy nem locsoltam. A viharig. Nem hát locsoltam? Locsoltam rendesen, de hát érted, pont levágtam a füvet, azt mondom, még egyszer átmegyek rajtam, aztán anya mondta, hogy nem éri meg. Én már illam, mint az első, hogy nem éri meg, még egyszer nem menj át rajta, nem éri meg, de mondom, megéri, aztán kettőt így keresztbe vágott, és akkor mondtam, hogy tényleg itt baj lehet, anya. Csak fényből van az a szerkezet. Ne szállt az esőérzékelő, majd valamit kell vele csinálni. Na mindegy, jó van. Csináltasd meg. Valami hasonlóra gondoltam én is. Valami hasonló. Webcamen jó az adás. Aha. Jó, be van kapcsolva a webcamünk? De azon... Kapcsolod be, egy picit integetünk. Ma régen nem integettünk. Most tényleg úgy az adás, hogy nem is tudunk róla. De várj, mi az, hogy webcamen jó az adás? Hát ott megy hozzá hang is. Ja, megy hozzá hang is. Hát akkor gyertek fel a Rádió egy oldalára, és azon keresztül a webcamet nézzétek, akkor nem veszük el a webcamet. És akkor tudtok, amíg nem javul meg az applikáció, addig tudtok. Nagyon jó, Kukisó ki van írva. Kukisó van még kint? Nem, most na, már. Most már váltottam. Na, ott vagyunk. Na, sziasztok, hello, igen. Na, János is kiintegethette magát. A kisebbik a Jani. Igen. A nagyobbik a Feri, csak mert fehér pólóban vagy. Ez nem mi az a póló? Tényleg, úgy nézek ki, mint a baromsokat híztam volna, pedig semmit nem híztam. Egyébként igen. Kicsit olyan, mintha... Ja, ugye szét van húzva ez a kép, ez mások nem ilyen. Jó. Akkor felfekszem az asztalra. Össze. Miért? Hát mert akkor hozzájtom egy pár centit. Ja, akkor nősz egy pár centit. Na, gyerekek, gyorsan, akkor egy-két Viber üzenet, csak így bemelegítő jelleggel, hogy mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy miskolci körzetben is egyelőre még egy kicsit bicegünk, de megyünk. Viszont kiválóan szólunk, megmondom nektek, hol szólunk? Pécset tökéletesen. Na, te jó, jól vagy, jó. Úgy hiányoztatok, mint Csicsolinának Szilaj. Anita küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, annyira jó, hogy újra vagytok. Igaz, én még Szabin vagyok, de beállítottam az órát, és felkelek együtt veletek. Nekem még van egy hetem. Jó, hogy újra vagytok. A netes nem YouTube-osodás hangja olyan, mint egy üzbék toronyról próbálnám befogni. Lesetek rá, hogy van, ezen dolgozunk, igen. 3 hétig Kubában voltam, nem tudtalak titeket az hallgatni, de gondoltam rátok, hiányoztatok. Ezt Víko küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon hiányoztunk Kubában. Igen. Ott iszogatod a kis koktélodat is. Ott még mindig szép az élet? Már állítólag nem annyira, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de azért még megvannak a... Jó, azért ezt meg kéne nézni. Nagy szivarok. Annyira rossz volt nélkületek, bele kellett hallgatnom másik frekvencia reggeli, igen, reggeli műsorában, de életem legrosszabb döntése volt. Jó, újra veletek elni, ezt Bea küldte nekünk. Én fent vagyok éjjel 2 óta, a srácok pihentek 2 hetek, egyenlőek az esélyek. Játszunk, írta már nekünk valaki egészen kora reggel. Puszi, Marci, hiányoztatok, fiúk, kipihentétek magatokat. Igen, szerintem most igen. Hát ez aztán nyilván hamar elfogy, mert már így azért így lassacskán. Szerintem már fáradtak leszünk. Már most érzem, így fél hét körül. Nem, most érzem, fél hét, hogy eleget beszéltem. Onnan látjuk, hogy fáradtak vagyunk, hogy Balázs elkezdi nézni az éves naptárt, hogy mikor van nemzeti ünnep. Nyugi, már megnéztem. Nem állunk jól. Most augusztus 20-a, most vasárnapra esik. Megnéztem már én most, ahogy fölkeltem, mondom, Istenem, adj még 1-2 szabad napot. És rájöttem, hogy augusztus 20-ig jutottam el, ami vasárnap tényleg. Október 23-án nem néztem. Az meg. Jó, az azt hiszem, az hétköznap, meg hétfő. Akkor az egy nappal több. November 1. November 1. November 1. Az már nincs passzus. November 1. Az kedd. Na, úgy emlékszem. Na, hát akkor van itt még gyerekek. Van itt még onnan. Azt a 3-at mellé csak ki lehet venni. Nem, szerda elseje, november 1. Ah, ez 2 nap. A rohadt életben. Pluszba még. Akkor hétfő kedd. Hát most előtte vagy utána, akkor az... Balatonon jól szólunk. Na, ez mindenképpen. Na, ez mindenképpen. Ez a lényeg. Mindenképpen pedig ott más is terjeszkedik. Bizonyám. Hát ott már felvásárolták a fél Balatont. Hát meg a frekvenciát. Bala megvette a és fél Balatont. Igen, és lehet, hogy nem is tudja. Hát biztos, hogy nem tudja. Na, azt mondja, örülök, hogy visszajöttetek a Szabiról, nagyon hiányoztatok már. Én velem beszélted meg a teniszezést, még a Szabi előtt. Micsoda, és azóta elkezdtem, meg volt az elsőre, jó, hogy őre itt vagytok, léci, játszhatok ennyivel egy játékot, puszi nektek, Ábel. Ábel, megbeszéltünk adásban teniszezést, én nem emlékszem. De elhisszük. 3 évvel ezelőtt. Na igen. Beszéltél meg vele teniszezést, szerintem. Új pamkutya Despacitot ajánlom nektek, fantasztikus. Na mondjon erről valaki valamit. Hát mindenki földolgozta a Despacitot, és a pamkutya, 2 fiatal ember, azt hiszem, nem is tudom, valami Pisté, Zoli álnéven futnak, vagy Béla és István, ők csinálták meg a pamkutya feldolgozását. Undorító, azt hiszem ez a refrénje. Undorító. Öregek vagyunk, mi már ehhez én lehet, nem? Hiszem. Nem, csak nem érdekel. Igen, lehet, ez már nekünk nem annyira működik. Na jól van, hát akkor a szokásos ügymenet, ha lehet így mondani. Mi van ilyenkor? Játék. Igen, de játék. Léces, ne kérdezz rá az állásra. Így van. Azt most meg ne finanszírozzuk. Az úszat. Az úszat. Az most meg ne finanszírozzuk. Majd később rátérünk, de most még ezt ne finanszírozzuk. Most ne. Most a világet sem. Úgyhogy elmegyünk hírezni. Anita drága nálunk, hát aztán mindenhol más. Persze, elmondja a híreket. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Hétfő van, elindítjuk a hetet, írjatok, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30. A Rádió Egyen Balázsék. Hello, good day. 3:47 van pontosan, jó reggelt. Augusztus elején. Szörnyű abba belegondolni, hogy már nagyon kevés szabink van csak. És már nem is az eleje. Nem gondoltam, hogy még egyszer szabink. De hogy nem, hogy az évből van kevés. Tehát az a súlyos, hogyha belegondolsz, hogy hátra van. Augusztus, szeptember, október, november, december, 5 hónap. Igen, és kicsit szeptember, kicsit augusztus, és akkor október elején már egyszer csak becsilingel majd valahol egy kellemes ünnepeket, és rájössz, hogy te jó atya úristen, kezdődik az őrület megint. Igen. Most múlt el, és megint kezdődik az őrület. Félelmetes. Tehát a nyárból már nagyon hamar beleesel. Nagyon hát hamar beleesel. Most van négy gyakorlatilag, és az még jó. Ez jó, de ez volt állítólag az utolsó ilyen hétvége, tehát most azt mondják, nem mintha tudnának nagyon előre jósolni. Hát de augusztusban még szokott jó idő lenni. Azt mondják, hogy visszajön, most tehát a mai esős után visszajön, és a hétvégékre el fog megint romlani. És megint sem ez a hétköznap meleg hétvégén rossz. Hát ez nem jó hír, Ferenc. Hát ez nem. Nem. Nem. Menj el, és hozzá valami jó. Ez nem jó hír, hogy ne is támogassuk meg, jó? Igen, ezt nem is tudjuk megtámogatni. Viszont van közlekedés hír támogatásunk, úgyhogy mondjunk közlekedést. Nálam egyébként minden rendben van az utakon, de azért, mert én nem vagyok úton. Aha. Ez valószínűleg azért van. De ha kint lennél, ha kint lennék, akkor lehet, hogy tapasztalnám, hogy van-e valami az utakon, én nem látok semmit. De akkor nem tudnád elmondani, hiszen nem lennél itt. Na? Hát akkor hogy oldjuk ezt meg? Ez is igaz, de ha mondjuk esetleg az M0-áson haladnál a keleti szektorban, az M3-as autópálya irányában, a Vecsés közelében, akkor láthatnád, hogy ott egy személyautó a szalakorlátnak ütközött öcsém. Hoppá, hát tesó. Hát köszi. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Azt mondja, hogy hello fiúk, nem akarok kukacoskodni, de hol a nyába voltatok eddig? Bánatomban már majdnem beledőltem egy szamuráj karba. Egyébként nem tűnt fel, hogy csak hogy a best of ismétlésekből áll. Hát gyerekek, annyi best of-ot adtunk, igen, de egyébként jók így voltak van. A best of adások. Én nem hallottam, egyáltalán nem voltam rádió közelben, de aki hallotta, azt mondta, hogy tök jókat sikerült összeválogatni. Néha kapok ilyen SMS-eket, ti nem szoktatok itt szünet alatt? Hogy valaki rád ír, mert azt hiszi, hogy élőben vagy, és mit tudom én, ismert ember, celeb, híres, nem tudom, valaki ír neked, hogy ha, hát ezt én nem úgy gondolom el. És ülsz valahol teljesen más hangulatban, reggel vagy fél tízkor reggelizel a gyerekkel, a családdal, és kapsz egy SMS-t, hát azt Hogy beszélsz akkor a hülyeséget? Tök igazad van abban, azt olyan jól megmondod, és egyébként is, hát ez nagyon vicces volt. És akkor viszont, hogy tesó, best of, segíts, egy kicsit nem tudom, miről van szó, Anna szerkeszi a best of-ot. Ne, ilyenkor írd, hagyd meg szerintem, hogy ne ábrándíts ki, írja vissza neki annyit, hogy hát nem vagyunk egyformák. Igen. A hányház annyi szokás. Hadd mondjam már el én azt, amit gondolok. Igen. Nem kaptatok ilyeneket? Nekem vízre. Alvás szakértő néninek a telefonszámát dobjátok már át, aki most van adásban állatok. Ugye ismételtük, igen. Volt nálunk egy, nem tudom, egy-két-három hónappal ezelőtt. Mondtam, hogy mindjárt. Ennyi, mindjárt megcsináljuk. Figyeljetek, annyira jók vagyunk, hogy már a best of-unkat is ismételjük best of-ban. Best of után best of, így van. Én egyébként ilyenkor továbbra is tartom magam ahhoz, hogy bekapcsolom a telefont, és gyorsan még mielőtt átjönne valami, kikapcsolom. Ja, de te szorongsz ettől. Ilyenkor mit bekapcsolod? Nézed, hogy felállt, telefonon 1-2-3-as térjel, 3-as, 1-2-3, már át kellett volna jönni. Jó, már kikapcsoltam, úgy sem. Így van, nem jött át, megnéztem, bekapcsoltam. Nem hívott senki. Ilyen direkt eltűnsz magad elől. Tehát, hogy így el ne érjenek. Nem, én nagyon komolyan veszem a szabadságot. Tehát, hogy az e-maileket se semmit. Ők én onnan tudom, figyeljetek, hogyha nem nézek a naptára, én onnan tudom, hogy kezd véget érni a szabadságunk, hogy a Júlitől jön az első téma ajánlott hétfőre. Igen, én is onnan éreztem, mondom, már akartam is hogy Júli, melyik csütörtökön ne csinál. Ne zsibbadjál. Felejtsd el az e-mail címet, még csak csütörtök van, még ne küldjél téma ötleteket, én még nagyon pihenek. Csütörtökön még egyébként pont igen, összödön voltam. Igen. Ahhoz mit szólnátok, srácok, hogy delete? Igen, szólom. Kéretlen be azonnal úgy, hogy olvashatlan kéretlen. Vácköd nyugati és Vác Veres nyugati vonalon 30-40 perces késések vannak fakidőlés miatt. Hiányoztak a mávos hírek, kérdezi Mazsi. Gyerekek, egyébként minden tud hiányozni, szóval úgy ti is, a hallgatók is, úgy értem a ti is, hogy mit a Viberesek és a hallgatók, igen, tehát nem ti is. Igen, ne hazudjunk már itt összemébe hétfőn. Ne, tökéletes ilyenkor, hogy két hétig nem találkozunk. De, hát, kinek két hét, kinek nyolc nap. Így van. De, hogy, nem. Ugye, hogy ez ilyenkor, tehát nem is juttok eszembe nagyon. Tényleg, ezentúl mi mindig mondjuk, mert a mi két hetünk a 8 nap. Így van. Tehát, hogy ezentúl beszéljünk, mert mi két hétről, mi úgyis tudjuk, is meg vagyunk, tudod? Tehát a kisebb igény, 8 nap az nekünk két hét. Mondjuk úgy, hogy kinek 10, kinek 8. Aha. Mert ugye elvileg 10 nap volt a hétvégéket, ha nem számítjuk. Ez nem találós kérdés volt, tudjuk a választ, ne írjátok. Nektek 10, nekem 10, nektek 8. Hát akkor az neked... 17. Na most mit okosodtál? 16 napig nem voltál. Hát az három, hogy jön ez ki? Három hétvége esett bele. Ja, mert három hétvége is beleesett, persze. Hát ugye én pénteken voltam utoljára, mivel mi vasárnap elutaztunk, igen, egy hétre, ami ne irigykedjetek, tehát az... Jó, ezt mondjuk mondtam. Jó, oké. Okay. De ez tényleg maga a pokol. Egyéb részletekért Viktóriához mehettek, ha be akartok szomorodni. Nekem mutatott már képet. Mutatott képet Anno erről? Jézus. Mondtam, hogy annak felesen volt tréfa. Ott az elkezdené rohangálni, hogy valami. Hát ott tulajdonképpen az volt, hogy sanszos, hogy bejutunk egy török kórházba, csak azért nem akartuk bevinni, mert onnan viszont nem engednek ki. Aha. Szombaton már úgy volt, hogy már kezdett kiszáradni a gyerek. Törökországban egy angolul alig beszélő egyébként nagyon helyes dokival, aki Google-ról nézi, hogy szerinte mi lehet. Van internetjük. És hogy ti milyen nyelven beszélhettek? Igen, az még úgy csak ment. De hát az itteni házi orvosunk gyerekek egy gyöngycem volt, szóval Benedek bácsi az... Hogy volt? Elkapta? Igen, megvizsgálta a Noelt, azóta nem hallottak róla. Fura kiütésekkel neki szaladt a Dunának. A felnőtteknek mindig veszélyesebb. Úristen. Nem, tudod, amikor a nyaralás arra megy rá, hogy a dokival beszélsz, hogy tartja benned a lelket, hogy tüneteket olvasol, hogy nézed a nyelvét, hogy nincs-e kiszáradva, hogy ilyen 5 millis injekcióval fecskendezed bele a vizet, hogy nem tud a gyerek fürdeni, a másik családban még akkor fürdenek, csúszdáznak. Arra emlékszem, hogy a Benny az 40 fokos lázzal feküdt éjjel a szállodának a kövén, a fürdőszobába. Egy törölköző, mert ez egy kicsit jobb volt. És akkor mondod, hogy na most hazamennél. Tehát most ez így szép volt, elég volt, megértük, amit meg kellett, hadd menjünk haza. Jó, lassabban beszélj, hogy tudjanak normálisan gépelni a borsban. Írják meg csak, hogy Balázsnak szarul sikerült a nyaralás, és ne tegyen akarás semmit, ennyi. Úgyhogy, hát ez tényleg borzasztó volt. Na, játszunk, itt van a hallgatónk. Haló, jó reggelt! Haló, jó reggelt, sziasztok! Szia! Ábel, hello! Sziasztok! Hello, Ábel, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz így korán reggel? Most miattatok keltem fel, amúgy meg 8 órára megyek dolgozni. Na, mi dolgozol, mit csinálsz? Szódatöltő üzembe. Az Isten áldjon meg téged a szódát. Uh-huh. Jaj, de jó a fröccsbe. Szódatöltő üzem. Jó is az. Rendes, ez a klasszik szódás üveg, amit aztán kivisznek. Igen, a múltkor ott mentünk el a éttermen mellett. És hoztál szódát? Nem. És éppen kidobtak egy vendéget, aki nem akarta kifizetni a 132 ezer forint. Nem, egy somló ilyen. 65 ezer. Jó, de abban egy pohár víz is benne volt. Hát értem. Vicces. Ajábel, kivel játszanál? Mondj valamit. Janival szeretné játszani. Hetek összesítéséről ne nagyon beszéljünk? Semmit. Egy szót ne szóljál, mert nagy vonalon engedjük az el. Az a baj, hogy magunkra rántjuk, tudod? Aha. Tehát most elkezdjük mondani, hogy mennyivel vezetnek, az bennünket is így lehúz. Csináljuk, hogy mintha egy ilyen tét nélküli lenne. Így van. Jó. Hogy bennünket ez nem is érdekel, nem is zavar, hogy vezettek. Nagy vonalon elengedjük így az év közepén, aztán majd év végén belehúzunk. Na jó, hát nézzük meg akkor, mire mentek egymással. Jó, 3-2-1, és tessék. Ez valami nyári munka, Ábel? Ez állandó. Állandó? Mindig itt dolgozol? Most jelenleg. Uh-huh, napi 8 óra? 9. Uh-huh. És mik a tervek? Itt szeretnél maradni? A szódaiparban? Valószínű. És kérdeztetek én is? Persze, parancsolj! Hogy tehát a Szabi, hol voltak? Jól, nagyon szépen köszönöm, az Írc mellett voltunk. És jól éreztétek magatokat? Persze, tökéletes volt. Voltál már arra felé? Az Írcen? Tudod, hol van? Tudom, voltam már. Van ott egy apátság is. És egy anyátság. Tudom. Tudod is? Na, és ott hol voltatok? Mesélj egy picit bővebben róla. Hát már az már nagyon rég volt, úgyhogy már nincs nagyon meg. A róla az egyel vagy kettő, szerinted? Egy? Vagy kettő? Vagy esetleg? Kettő. Ajajajajajajajaj. Hát Ábel. Ez nagyon nyögvenyelős volt. Lement Szabi után. Legyünk nagyvonalúak. Legyünk nagyvonalúak, azt mondjátok? Térjen belem? Miattunk kelt fel most. 8-ra menne, szóda üzembe. Miért nem aludtál itt inkább? Itt is képzeli a jövőjét. Hát én nagyon szeretlek titeket. Én voltam az, aki ott volt a rúcső összes állomásán. Emlékeztem még rá? Ja, te voltál az, aki jöttél igen. Állomásról állomásra. Igen. A minden segíteki, tudom. Igen. És végül eljöttél a Pestire is? Igen. Hiszen igen, ott voltál az összesen. Igen, de ott már szóltunk a biztonságőr. Így van, zsoltuk, a csávok is kényszeres, vigyék el messze. Igen, figyeljék. Dolgozzák meg keményen. Mindig kabátban van, és tűz a nap. Illetve a kabát alatt. Indulok haza, de úgy néz ki, hogy jön utána. Szedjék le róla. Jól van, Ábel, figyelj, megadjuk, de hát ez egy ilyen sima, nem Szabiről visszajövő, kicsit unalmasabbnak tűnő, kicsit eső szerdán, ez nálunk passzív, de most, hogy ennyire fel vagyunk töltve pozitív életenergiával, így most ezt megadjuk. Így van. Milyen szerencsét, hogy nem kedv van. Így van. Kedden ez nem már... köszönöm. Kedden ez már kevés lett volna. Küldjük a csomagot. Köszi, ciao. Köszi, Téván. Szia. Hello. Na gyerekek, egy-két dolog gyorsan tegyük helyre. Ja, Van valami Dábel, ezt hallgass meg, ha most már csak így adáson keresztül, figyelj. Az önnyereménye egy BB Buli csomag a Balatonboglári Borgazdasági ZRT felajánlásával. Láttam Bogláron a BB gyárat. Jöcsétek! Neki! Elmentél mellette autóval? Elmentem mellette, 30 éve ugyanúgy néz ki. És vették éveket, Pezsgőt szétlocsoltátok. Azt hiszem már csak Pezsgőt gyártanak, tehát már az üdítőt sem nagyon ott gyártják, de eszembe jutott a... Tényleg, ez volt a reklám. És töltötték ezt a 8%-os gyümölcslevet. Ami nyilván azóta már ugye felment, és jobb lett. De láttam a saját szememmel a Boglári BB gyárat. Csak a támogatói spotra jutott eszembe. Nincs benne több. Az a súlyos egyébként, hogy tényleg elmész arra, és így be... Ott van. Ott a BB. Hello, ott a BB gyár. Ott csinálták. Azért ennek a generációnak beívódott. Hát. Hát figyelj, szilveszterre BB pezsgő. Fél édes. Nem voltak még ám ilyen-olyan finom pezsgők. Hát itt az almalevet, emlékeztek a BB szőlőlére? Balaton strand BB szőlőlére. A brutál 12%-os gyümölcs tartalom. Aztán elkezdtek gyártani, hál' Istennek, 100%-ot is. Egyébként ennek a csomagnak a tartalma egy darab palack spumante pezsgő. Spumante. Jégvödör, tálca, 6 darab pezsgős pohár, és egy darab pezsgőzáró. Nem gyenge. A minden segít neki. Spumante? Spumante. Egy jó spumantér ölni tudni. Spumante by BB. Egy jó spumantér, igen. Hogy üzenjünk a soproniaknak, hogy tudjuk, hogy nem szólnak, ugye? Aha, hát ez egy... Szaladjon át egy győri. Szaladjon egy át egy győri. Egy zászlóra írja föl, hogy tudunk rólatok, drága soproniak, hogy elvesztettünk benneteket. Dolgozunk rajta, hát ez nem lesz könnyű. A vihar odavágta, vagy hazavágta az adónkat. Bekormozódott a vég az antennának, és most emiatt sajnos ott nincsen. Igen, villám. Egy láng oszlop. Aha, igen. Az helyén, az adó helyén. Vihar és villámtámadás érte a soproni adót. Úgyhogy szabotálják a soproni adást, nem tudunk mit csinálni. Lehet valaki éppen be akarja rántani a tartalék aggregátort a pinyóba. Most már szóltuk Egyébként, hát szóval így, dolgozunk rajta. A másik az applikáció, az se szól jól. Az se szól, az se szól. Arra milyen alternatívát ajánlottunk, Zsülci? YouTube-ot. Jó, YouTube-on szólunk, úgyhogy azt hallgassátok. Vagy a webkamerán. Igen, a webcamünkben van mi kapcsoló? Megy a webcam. Ne adjál rólam közelít, mert ez a póló előnytelen. A kapcsoljuk be, de takarjuk. Nézzek ki, mint a 30 kilót hisztem volna a nyaraláson, közben fogytam. Csak kicsi a pólom. Takarjuk le a kamerákat, és akkor csak a hang megy. Ja, megy a hang, jó, megy a hang, úgyhogy tudjátok hallgatni a webcam hangját, az jól szól, tudjuk, az applikációval vannak gondok. Hát persze, hogy fogytál, hiszen nyilván az elmúlt két hétben rengeteget tekertél, hiszen készülsz a váltóversenyre. Ezt ne is kérdezz. 27-e, 3 hetünk van. Annyit mondok, nagyjába érted, mire gondolok? Pont elég érted, legyen, hogy akkor, igen. Érted, hogy akkor így lehet azon gondolkozni, hogy akkor ezt hogy csináljuk meg? Aha. Hangot nem. De hogy így olyan szinten nem. Hogy így van. A bringa meg van még. Ott van a garázsban, letámasztva. A jó hír az, hogy nem porosodott a bringa azóta, hiszen kint hagyta a kertben. És tegnap esett. Le van mosva. Nagy a baj, gyerekek. Na majd ezt is kitaláljuk. Egy percen pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát mindig esik az eső, sötét van, de állítólag már délután kisüt a nap, és jön a jó idő. Most még nehéz elhinni, de holnap újra 35 fok lesz. Úgyhogy jön vissza a nyár, de nem tart sokáig. Valóban így van, hogy hétvégén már ezek a nagy kánikulai melegek elmúlnak, és visszatér egy kicsit konszolidáltabb, ám de még azért kellőképpen nyárias idő. Szombat 22. Még a szombat 22-t azt kikérem magamnak. Hát azért augusztus elején. Hello! Augusztus elején még ne legyen ez. Mikor indul a sziget? Most kedden. Csapatjátok, mentek? Persze. Igen? Persze. Kedden erősen gondolkozom, mert egy mándokit sikerült mínusz egyre betenni a sztár vendégeivel egyetem. Na, ugye mindig leszólt a főnök? Hát lehet, nem tudom. A mínusz egy az ugye mindig az volt, hogy valami nagy... Alá komolyan, mindig az volt, hogy ugye Mándoki Ádám. Mándoki Ádám, Mándoki persze. Hát meghallgatott 23-szor a Gindiskánt. Gindiskán. Gin. Megvan, hogy állnak a németek, a hollandok. Mondjuk ez álluk is nagy sláger volt. Ez világ sláger volt. Meg a fantasztikus nevekkel szokott egyébként. Ja, nagyon jó zenész, persze. Barád és lesz ő is nagy zenész, csak eddig mindig az volt. Kicsit fura, igen. Igen, hogy volt, mit tudom én, egy Gindiskán. Hébele, hóbala. És mindenki egyszerre hébele, hóbala. Szerdán Pink. Az jó. Hát mindig irgalmatlan bulit szokott csinálni. Én a Hősök terén voltam, akkor még volt ez a kapcsolatkoncert. Vesztel kapcsolatkoncert. Nem az volt? Az. Vesztel 900, vagy 1600, vagy 1800, vagy mi volt? Ugye legendások voltak azok a koncert. Hát az ugye nagy világszárt hoztak. Santana volt, Sting volt, Pink volt, ilyen nevek. Igen, ugye Hősök tere ingyenes koncert, mindenki kimehetett, és ingyen elhozott mindig a kapcsolatkoncertre valami nagy világszárt. Akkor még Vesztel volt, nem? Azt hiszem, igen. Ugye? Nem mondjuk hülyeséget. Aztán emelkedtek a roaming díjak. Emelkedtek a roaming díjak, és akkor abban maradt a kapcsolatkoncert, de arra én sem emlékszem, igen, hogy az jó. Nagy, 60 ezer ember volt kint a Pinken akkor. Kint ott a Hősök terén, vagy mi a felvonulási tér. A felvonulási tér, igen. Nagyon komoly. Meg ő egyébként egy rock énekes, tehát hogy neki... Még ráz a hideg, hogy mennyire hidege vagy. Tehát, hogy beleborzongtam igen, abba. Igen, a rohadt légkondi miatt, amit most javítottak meg, és szétfagyok. Ilyen hideg jön kintről. Úristen. Tehát ennyire hideg van most kint. Szóval egyáltalán nem érdekel Pink. De nem akarom senkinek a kedvét elvenni. Mi érdekel a Szigetből? Egyáltalán nem érdekel a Sziget. A bulát. De te is jártál eddig. Hát jártam. Elengedett. Néha kimentem a Wikivel, mert nagyon nagy szigetes, de más típusú fesztiválokat szeretek. Nem szeretem már így a Szigetet annyira. De most, hogy csak nyugodtáron kapunk jegyeket, nem ingyér. Jegy az lesz. Meg ha van egy-két előadó, szívesen kimegyek, de nem, de nekem semmiféle fesztivál hangulata nincs már a Szigetnek. Aha. Egy nagyon szép várost fölhúznak oda, tök jó, meg sok koncert, de tehát nem igazából... Csomó minden történés van, ha jársz, ha mondjuk a VIP-ből kijönnél végre. Én nem szeretek a VIP-be se lenni nagyon. Semmi nem jó neki. Legyen neked ott egy külön dúzogós halom. Nem megyek. Hogy kint vagyok, eszem iszom, de hallgatom a nagy koncerteket. Az a kihalt, rideg, sötét hely ott azzal a pislákoló lámpával, az mi? Az ott a dúzogós halom. Igen, minden, amikor mentünk a Szigetre, akkor elmentem a VIP-be, föltöltöttem a kártyámat, mert arra jó, pisil az ember egyet, mert arra is nyugodtabb. És de mi úgy kimentünk, tehát ott a VIP-be szerintem semmi nem történik azon, hogy mindenki vonul. Csak van a VIP, van a VIP-en belüli VIP, most már van a VIP-en belüli VIP-en belüli VIP. Az megvan? De ott mi történik? Ott semmi, azt hiszem, tavaly megvett a Merci. És akkor volt egy VIP-en belüli VIP. Azon a legközelebb a színpadon. És a VIP-en belüli VIP-esek kirigykedve nézték a VIP-en belüli VIP-eseket. Érted? Elnézést, hadd kérdezzem, hogy a VIP-en belüli VIP-en belüli VIP-en belüli VIP-en belüli VIP-en belüli ki van? Jézus. Mind a doxit kisköcsög. A VIP-en belüli VIP-en belüli, na húzz innen, a VIP-en belüli VIP-en belüli, mondd már, mit akarsz. És mindegyikhez van külön kártya, és ilyen 30 kártya végiglapoznak. Tehát van a nagy VIP-en belüli kisebb VIP, és a VIP-en belüli VIP, amit mondom, megvett a Merga. Mercedes-Benz Hungária, és oda mehettem volna be, de nem akartam. Uh-huh. Szóval én nem vagyok nagy VIP-esse. És akkor Vikivel jövünk, megyünk, óriás kerik, eszünk, iszunk, de valójában azt gondolom, hogy ezért ez nagyon messze van attól, ami volt, és egy nagy közhely a Szigetén, de nincs az a baj, meg nem akarom senkinek elvenni a kedvét, én más típust szeretek, vagy más típusú fesztivált. Voltál-e Ozorán? Voltam. Volt? Milyen volt? Itt felfoghatatlan. Semmi köze. Továbbra is? Semmi köze a valósághoz. Nem változott nincs semmi, nagyon sok, mint tavaly. Igen, látok bizonyos jeleket, ami azért arra utal, hogy ez is egy ilyen multikulti fesztivál lesz, de remélem, hogy nem nagyon megyünk ebbe az irányba. Mert PayPass-os fizetés már volt. Még nem, még se fizettél, de hát... Az az első fantasztikus, jel egy fesztiválnál. Az az első jel, hogy kártyás. Akkor tudod, hogy megjelentek valakik. Bementél, ott még megvoltatok, aztán kijöttetek. És eltelt egy kis idő közben. Igen, és nem emlékszel a kettő között mi volt. Nem, sajnos lemaradtam a nyitóról, ami hétfőn van, mert ugye betegek voltak a gyerekek, én kedden mentem, és aztán még csütörtökön. De akkor már nem ismertek meg óra. És aztán még csütörtökön is bementünk. Hát az egészen más. Egyszer látnotok kéne, hogy milyen. Nagyon érdekes. Nagyon sors, nagyon jó hangulata van, és nagyon klassz. Tök más. Semmi köze a Szigethez. Se a Szánthoz, se egyik fesztiválhoz sem. De mivel történik más? Elmondom, adáson kívül. Nagyon szeretem őket, csak most nem akarom, hogy jövőre ott sokan legyenek. Tényleg, imádom, meg ismerem a szervezőket. Tamás, hol vagyunk most? Nincs VIP. Semmi nincs, kérdezik. Nincs, semmi. Nincs. Mert mindenhol ugyanúgy érzi magát az ember. Mindenkinek minden VIP. Az egy más. Jó, az egy más. Nem tudom, hogy az ottaniak, hogy az ottaniak hogy érik meg a dolgot, de szerintem Ozolát azért felrakta a térképre ez a fesztivál. Semennyire nem. Tehát egyébként nem megy az ozolai nem, turizmus. Nem tud menni nagyon. Azért szép, Ozora szép egyébként. Tehát ugye rendben van. Ez egy magánterületen van eleve. De a vár miatt viszonylag kevesebb. De kirándulós? Vagy kevesebb. Ozora kirándulós? Igen, egyébként igen. És ez meg egy kukoricaföld valakinek a... Tulajdonképpen igen, kis túlzással. Valamilyen föld. De nem mennek ki, tehát oda beköltözöl egy hétre, oda nem mész ki vásárolni, meg nem dobja föl nagyon az idegenforgalmat. Tehát mindenki ott van bent a fesztiválon belül. Kimész, veszel egy üveg bort, ha akarsz, de nem nagyon mész ki, elég nagyok a távolságok, tehát ez nem nagyon erről szól. Igazából. Az ozorai kisboltosok nem csaptak a levegőben. Nem nagyon. Nem hatalmas szántóföld, egész évben fű van rajta. Igen. Megterem, akkor lekaszáljuk. A kapu az mindig ott van. Tehát, hogyha arra mész, hogy tudom én kibotorkálsz valahogy Ozoráról, mert elmentél és megnézted 20-szor a várat, itt nyilván magunkra gondolunk, akkor mindig szoktam látni a kaput. Tehát, hogy tudom, egy csomó installáció, meg egy csomó minden. Csomó minden megmarad egyébként. Így van, Helsinki úton befelé két autó a középső sávban utolérte egymást. Tomi azt mondja, hogy M3-os Budapest felé 20-as kilométernél a két magyaródi felhajtó között autó a leállósában a szalag korlátján intézkedés még nincs. Ezt Wolf küldte nekünk, köszönjük szépen. Tegnap eltört a Rádió 1-es bögrém, bár nem vagyok babonás, remélem nem lesz baj belőle. Kinek, neked vagy nekünk, Dani? Hát ez egy jó kérdés. M3-os a torlódás Pest felé a 20-as kilométertől, ezt pedig Gyuri küldte nekünk. És hát rengeteg téma ötlet Ancsa Svájcból, ami tiszteletbeli szerges fog már. Mit csináltuk két hétig, képzeld el, ott írt az összes témát, megint nem bírom elküldeni, megint. Igen, folyamatosan. Igen, Ancsa fanatik. Na, hallottátok ezt a nagy magyar reptéri rejtélyt a véres csomagokkal kapcsolatban? Ez viszonylag friss hír, nagyon sok olyan dologgal tudnánk foglalkozni, ami ugye történt az elmúlt két hétben, de hát igyekeztünk. A véres csomagok, ugye milyen érdekes ez a történet? Többen is jelezték egyébként, és ugye a 444 szúrta ki, hogy a Budapesten Londonba tartó járaton magyarok észrevették, hogy hát az egy dolog, hogy hiányzik róla a lakat, tehát valószínűsíthető, hogy feltörték, de ami sokkal durvább, hogy valaki átkutatta egy 444 olvasónak, aki utána ezt elküldte, hogy a levélben fotókkal alá támasztva a cuccait, és ugyan semmi nem tűnt el a cuccok közül, az értékek közül, de véres volt a cucca. Uh-huh. Semmi, és akkor mi van? Raktapaszt keresett. Megvágta magát, most, ahogy letépte a lakatot? Hát akkor indult a találgatás, hogy hogyan fenébe kerül vér a cuccodra. Ugye képzeld el, hogy nyitod ki otthon a cuccodat, és azt látod, hogy a melltartód, a pólójaid, a bugyjaid, minden csupa vér. Istenem, megjött. És amikor ezt lehozta ugye a 444, akkor kiderült, hogy egy másik ott azon a járaton utazó hallgató vagy olvasó is jelezte, hogy ő is ugyanígy járt, a cuccaiból semmi nem hiányzik, viszont csupa vér mindene. Hmm. Na most azért ez egy érdekes történet, hogy hogy a fenébe kerül vér a te csomagodba. Hát a melós a repülőtéren, a szalonnázás közben megvágta magát, utána pedig hát nem akart elvérezni, és akkor elkezdett keresgélni a keze ügyébe kerülő csomagokban. Na most két teljes bőrönnyi ruhát összevérezni, az azért komoly vérveszteség már, nem? Most... Szerintem már rosszul nézhetett ki a kutatás végére a csávó. Na de gondold el tényleg, micsoda sok. Nem? Tehát egyrészt az egy baromi intim dolog, hogy kutatnak a cuccaid között. Hát ugye már eleve ez is. Az előzés veszély. Igen, de az benne van az utazásban, tehát azt tudod, hogy átvizsgálhatják a bőröndöt. Igen. Na. Csak nem ott. Nem vizsgálhatják? Hát ott nem. Hát hol nem? Hát gondolom, mert ott ahol egyébként a csomagokat szortírozzák. Várjá, amikor te feladod a bőröndöt, akkor azért én nem úgy adom fel, hogy a rakodó munkás az túrjon bele. De nem biztos, hogy a rakodó munkás, mert egy vámos nem nézhette azt át. Gyanús, az a kis rózsaszín kuffer. Uh-huh. Hát azért, amikor kiderült, hogy drága öltönyök és ruhák voltak ebben a cuccban, azért, amikor minden csupa vér, akkor azért elkezd egy gyanakodni. Nem nagyon néznek bele azokba a bőröndökbe. Most, amikor csekkoltunk, akkor kézzétek el, hogy a becsekkoló csaj elmondta, hogy nincs táska, lakat az én táskámban, egy ilyen kis bőrszütyő volt, amelyik beleraktunk 8 kilót, és mondtam, hogy úgyhogy. Minek az? Ennyi készpénzt minek visztek? 8 kiló. 8 kiló cash. Mondtam, ebben csak készpénzre. Valami aprót venni a gyereknek. Mindig van nála, hogy kis szütyő. És azt mondta, hogy higgyem el, hogy ők pontosan tudják, és képzeld, amikor egy reptéri dolgozó mondja, hogy ő pontosan tudják, hogy micsoda kutatás zajlik a cuccok között, és hogy jó lenne, ha tennék rá valamit, mert hogy ez még mindig nagyon, és mondtam, hogy ne viccelj már, hát hogy? És mondtam, hogy de pontosan elmondta, hogy melyek azok a bőröndök színre, méretileg, amik felkeltik a rakodó, a Budapesten dolgozó rakodó munkások figyelmét, és igenis belenyúlnak, és igenis áttúrják. És ő nem tanácsolja azt, hogy ne fóliáztassam le. Persze nem tettem meg, és nem nyúltak hozzá, de hogy ez a nagyon primitív, proli, kicsit kelet-európai magyaros szokás, ez még állítólag még mindig dívik, és nagyon megy. És a fóliázás az megvédi. Hát, hát a fóliát nem vágják szét, persze. Hát, ha nincsen ott valahol egy fóliázógép az alaksorban. Rajta van egy, hogy hívják, egy ilyen matrica, aminek a másik fele nálad van. Ja, okos. Tehát tudod azonosítani, hogy azt esetleg újra rakták. Na most ugye mi történt itt is a londoni nő esetében, vagy a magyar nő esetében, aki Londonban él? Megvágta magát, ahogy próbálta kinyitni a csomagot. Tehát ugye csavarhúzóval... Sehol egy laptop, felvágom az erejét. Csavarhúzóval valahogy megpróbálta kinyitni a bőröngyét a nőnek, vagy a táskáját, megvágta magát, és ez a szerencsétlen hülye, ez ráadásul össze is vérezte a cuccot. Tehát nem elég, hogy lopni akart, nem elég, hogy feltúrta a cuccot, nem elég, hogy horribilis pénzt fizette azért, hogy a cuccod az épségben odaérjen. Megvágta magát, és véres kézzel összetapicskolta a nőnek a cuccait, majd ugyanazzal a vérző kézzel belenyúlt még egy másik táskába is. Tehát ezeken az embereken, tiszteletekvételnek megy át a de cuccot Feri hegyen. De hát ezt eddig is tudtuk. Tehát én nem, én ezt már nem mondom. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen régi 20 évvel ezelőtti megy a család Makri Gialoszra, és akkor ott kicsit kipakolnak téged. Vagy Patrakloszra. Mész érted, Jorgos Travellel 96 Korfura, és akkor kicsit átnézik a cuccodat. De hogy ez még mindig megy, ti tapasztaltok ilyet? Nektek nyúltak bele cuccatokba? Nekem nyúltak. Kivették az anál intruderedet. Nem. Kivették a maggyűrűdet. Nem, azt mindig felviszi magával a gépre. Kivették a szorító gyűrűdet. Elnézést, Rákóczi, maga az ümmög. Igen. Hogy a lakatot például nálunk is levágták, és föl volt bontva egész biztos a csomag, mert akkor nem... És fölraktak egy erősebbet. Nem raktak föl rá semmit, nem tűnt el ugyan semmi, de akkor is olyan fura az egész, hogy a belegondolsz, hogy mi az Istent kereshettél, mert nem volt benne semmi olyasmi, ami gyanús lenne az átvilágításnál, mert olyat szoktak csinálni, hogyha átvilágítják a csomagot, és lát valami olyan tárgyat, ami hasonlít mondjuk egy fegyverre, akkor ők fölbonthatják a csomagot, de miénkben nem volt ilyen. Össze volt túrva, vissza volt zárva, és... De egyébként rohadt aljasnak tartom, tehát szólni nem tudsz. Mire kiérsz, észreveszed, hogy valamid eltűnt, már nem hívott föl a reptelet, mert éppen nyaralni mész, utazol, dolgozol, már tudod, hogy nem tudod visszakeresni. Nem? És valószínűleg mindig csak kifelé csinálják okosak, mert ha befelé tűnik el valami, és a reptérén észreveszed, azonnal szólsz. Tehát kifele a kisebb esély annak, hogy szóljál. Elrepülsz, külföldi vagy, nem jössz már vissza, nincs időd ezzel foglalkozni, a bőröndöt észreveszed Magyarországon, hogy hiányzik valami, jelzed azonnal. Meg lehet, hogy ott kisebb is az út, vagy egyszerűen nincs, lehet, hogy nincs idő, amikor lepakolják. De az látszik, hogy egyébként... Hát az gyorsabb, igen, az röviden. Abból, hogy megvágta magát, meg hogy tényleg tette lehetett érni már azt, hogy belenyúltak a bőrödbe, nyilván később az illetőt is lefülelték, az mutatja, hogy azért nem volt túl rutinos, mert mondjuk hosszú évekkel ezelőtt... Régen volt ez? De nagyon-nagyon régen voltunk Zsül kollégával kint. Egy meghívásnak tettünk eleget, volt egy nagyon kedves úriember, aki meghívott minket, és voltunk ott is, ahol egyébként ezeket a csomagokat szortírozzák, és ő ott megmutatta nekünk, hogy hogy lehet az egyébként lakattal lezárt bőröndöt úgy kinyitni a cipzáron keresztül, hogy egyébként vissza is lehet csukni, és észre sem veszel semmit abból, hogy belenyúlt. Na jó, ő egy profi volt. Tehát a csavar húzott be, aki szétnyitja a cipzárat, nem? Igen. Hát nem is csavarhúzó volt, hanem ő például egy tollal mutatta meg ezt. De ez hosszú-hosszú évvel ezelőtt volt. Vissza tudod zárni úgy, hogy összezáródik a bőrön, igen, és rajta igen, marad Igen, és nem tűnik fel senkinek, hogy bele lett nyúlva. De erről több ember kell, hogy tudjon. Hát akkor erről tud, aki csinálja, tud, aki ott áll mellette. Tehát ez egy hát ilyen bűnszervezet, akik ott állnak, és mindenki csomagjába büntetlenül beletúrnak. Hát ezzel nem hiszem, hogy nem lehet valamit csinálni. Hát azért ez rémségesen felháborító, hogy a legszemélyesebb cuccait között turkál egy ilyen proli rakodó munkás, megvágja magát, és még össze is vérezi a cuccaidat. Előállították, hál' Isten, tehát gyanúsítottként hallgatják ki. Esz János, aki az eljárás során szabadlábon védekezik. Na de akkor is mit keres ő a cuccait között? Most tehát hogy jön egész... ahhoz, hogy belenyúljon a cuccébe? Ez felháborító. Az egész bőrön tartalmát most kidobhatod. Hát ki akar fölvenni egy összevérzett akármit? Igen, emlékszel. Még, ha ki is tudod ma... Emlékszel erre a kis blúzra? Ezt viseltem Londonban. Van, ez ott van az, még ma is a vérfolt rajta. Na. Hát ha találunk olyan embert, aki ott dolgozott, már nem dolgozik ott. Vagy szemtanúja volt, vagy el tudja mondani, hogy csinálják. Persze az embernek le kell fóliázni. Ha lefóliázod, akkor nincsen baj, én ezt értem. De mégis azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon rohadék dolog. Tehát ezt így megcsinálni. Csak a munkafolyamatra lennék kíváncsi, mi alapján szúrják ki, milyen színű bőröndök vannak veszélyben, mi az, ami feltűnő, honnan tudják, hogy miben van az érték. Drága a bőrönd, rózsaszín, piros, csajos bőröndöt keresnek, inkább abba több az érték. Pasis bőröndöt, annak más a színe azért? Tehát biztos, hogy kiokosodtak már ezek a rakodó munkások. Érdekelne maga a lélektan a történetnek, hogy hogyan csinálják? Van egy ilyen nagy világutazó ismerősöm, aki tényleg mindenhol járt a világban, és ő például soha nem cseréli le a bőröndjét. Egy ilyen ütött, kopott, lerokkant, és megtehetné, hogy akkor is megveszi a Mr. Samsonite De direkt nem cseréli le. Rettenetesen le van rokkanva a bőrön, tényleg. Tehát, hogy igénytelenül néz ki, soha senki nem nyúl bele. Hát lehet ez a megoldás egyébként. Na, írjatok nekünk, jó 0623111111, jártatok-e már úgy, hogy kinyitották a bőröndöt, és észrevettétek, mit vittek el, vagy éppen mit találtatok? Illetve tényleg, ha valaki ott dolgozott, és elmondaná nekünk, hogy ez hogy zajlik, nagyon kíváncsiak lennénk, jó? Jelentkezzetek, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék! Jó, hogy csak ilyen rövidke, kis picike? Gyerekek, kinézek az ablakon, és olyan, mint a november lenne. Tehát ez elképesztő, hogy tegnap még tényleg 34 fok kánikula és melegrekord, most megint 16 fok és szakadó eső. Ez az a 20 fok. És még a peremén se látod, tudod, hogy szokott olyan, nem, hogy kicsit nem. Már felszakadozik, hogy délutánra ez jó lesz. Nem, ha elért egy bőr, például semmi nem látszik. Mondjuk mögöttünk van. Nem, arra. Azért, így van. És nézd, pont arra is néztem. Nem néz. Látom a mátrát se. Ma semmiképpen elocsolj, jó János? Csak nem. Tudom, nem. Hogy lelkes öntöző vagy, meg kertben ott teszel, veszed, de ma engedem. Azért csekkolom, hogy érted, nem csak a teteje nedves, hanem lejjebb is. Csak nem. Hol lenyúlsz újjal egy kicsit így. Igen. Van egy egy omlálás előtt én amúgy is mindig beszoktam locsolni, mert utálom, hogyha beszakad a gyökér. Uh-huh. Szép, jó, adom. Ennek is megvannak a mesterfogásai, érted? Ugye, hogy rögtél, mikor kiderült, hogy kertészkedem, és most még már hogy rá vagy kattamva? Látod? Ne, tök igazad van. Megnevettél. Igen, csak Jani úgy kertészkedik, igen, én nem hogy tudtam, saját kézzel. Így van, az a baj, hogy én nem tudtam, hogy az kertészkedés, amit én csinálok már 20 éve. Viszont miután neked meséltek róla a kertészek, hogy miről is van szó valójában, azután kiderült, hogy ez kertészkedés. Jó, én csak gyomláltam. Nézzük, basszus, a kezém úgy néznek, mint egy ilyen, vagy mosolőnek. Nem, a mosolőnek nem van, szépen ki van. A mosolőnek nem ilyen kezé van, aki így van, és ráadásul ők meg korán. Bocskai út, Karolina út, illetve Karolina Nagyszőlős utca kereszteződésében sötétek a lámpák, figyelj, mindenki ezt alakülte nekünk. Gyerekek, de nagyon küldjétek el többet, hogy rossz az online-unk, nagyon helyesek vagytok, dolgozunk rajta, ezt egy külsős cég csinálja, akiket egyelőre nem érünk el, a mi technikusaink, és kiváló szakembergárdánk, rajta vagyunk, de valószínű, hogy... De már megtették a feljelentést ismeretlen tettes. Így van. Valószínű, hogy villám csapott a streambe, az applikációba, és ezért csak tudjuk, látjuk, köszönjük szépen, de tele van az SMS falunk azzal, hogy hol nem szólunk. Nagyon helyesek vagytok, mondtuk mi már korán reggel, de akkor mondjuk most is, rajta vagyunk, dolgozunk a problémán, hogy jó legyen az online adás is. Na, illetve, hogy visszacsatolják Sopront. A leghűségesebb város mi is visszakapjuk. Igen, visszakapjuk a leghűségesebb város. Ott pedig a vihar miatt valami komoly technikai zűr van, és ezért nincs adás Sopronban sem, de máshol egyébként vagyunk. A YouTube-on keresztül, vagy pedig az élőadás, tehát a webcamen keresztül, ahol hang van, ott tudtok bennünket úgy hallgatni, hogy jól szólunk. Megyünk továbbra is képben, hangban? Csak képben. Csak hangot minek adjunk, hiszen csak, az úgyis rosszul csak szól hangba. Az appon. A nagy kép az jó kife, az jó nagy kiszúrás, nem? Gyerekek, ma jó fejek vagyunk, csak képet adunk. És látsz három ember. Ma ez van. Jó, és kisebb a póló, ne írjátok meg, hogy hisztál Balázs. 5 perc van meggyógyul, gyerekek. 5 perc, bírjátok ki. Egy partvisa kizavarják a gömbvillámot abból a szerver szobából, ahol az applikációt futtatják, kiüldözik a gömbvillámot, és ha a gömbvillám elmegy, akkor megjavulunk. Hessinnét, te csúnya gömbvillám. Gördüljön, te szemétel, miatt nem tudnak hallgatni. Sokan, úgyhogy rajta vagyunk az online applikáción. Na, mi pedig ugye a bőröndökről beszélgettünk, és arról, hogy mennyire felháborító az, amikor az ember tudja, gondolja, sejti, hogy belenyúlnak a bőröndödbe, de mégis azt gondolod, hogy ez egy ilyen régi dolog, ami idejét múlta már, és odafigyelnek a bőröndödre, és senki nem matat a legszemélyesebb cuccait között. Még ha ez talán illúzió is, azt gondoljuk, hogy talán ennyire már azért. Hát hogy is mondjam, vigyáznak ránk, hát ilyen komoly ellenőrzések mellett, azért ez is egy érdekes dolog, hogy téged nyakra főre átvizsgálnak, levetetik a cipődet, röntgen kapun mész át, ahol megvámulják annemi szerveidet, szinte kis túlzással. Megtapogatnak, szonárral a torkodon keresztül megnézik, hogy a gyomorgyűrű az nem más. És alul is. És közben tőle 150 méterre ala, a reptér alatt egy mínusz egyes szinten három olajos kezű izzadságszagú munkás pedig turkál a cuccaid között. Véres kezű. Ráadásul. És itt érdemes lenne megkérdezni, hogy valaki fényt kap, és nem ki akar venni valamit, hanem betenni. És berak az én... Egy laptopot. Mondjuk egy házilag készített bombát. Még pénzt, ja. Érted? Tehát ma, amikor tényleg mindenedet átnézik, és semmit nem vihetsz fel a repülőre. Hogy van az, hogy a mínusz egyes jogos szinten három öcsi fejű ilyen olajos kezű csávó, pedig baromira éppen azt mondja, állítsátok meg, ez jó fogásnak tűnik, húsz szét, mi van benne? Figyeltelem, ami negyere pakol. Érted? Hogy ellenőrzik ezeket a csomagokat? Majd az emberünk behúzza a cipzárat, és felrakja a gépre. Hát ilyen alapon azért akkor nem könnyű fölrobbantani egy vizergépet. Nem nehéz. Vagy nem nehéz. Nem nehéz. Vagy bármit. Nem? Hát ha most nem kivenni akar, hanem berakni. Beteszel egy ilyen cuccot, és kész. És ez egy tök jó kérdés egyébként, hogy tényleg ott van-e ellenőrzés, amikor ezek a csomagok felkerülnek a gépre. Átvilágítják a csomagot, szerintem megnézik. Tehát, és akkor ez is fölmerül a kérdés, hogy az átvilágító szól-e, hogy figyelj, ezt a csomagot bontsátok ki, mert ebben van. Benne van az átvilágító, illetve mikor kezdi ő el szétcseszni az én csomagomat. És onnan tényleg csak egy ugrása az, hogy utána berakjon valamit, és fölrakja a gépre. Most nem hiszem, hogy a vecsésről jövő öcsi, vagy Feri... az olajos kezű ízlecsek rakodó munkás. Azért vagyok rájuk dühös, mert ez tényleg rohadék dolog. Tehát ez egy nagyon intim szerintem, hogy te mit teszel abba bele, és abba belenyúlni szemétség. Ráadásul ilyen kiszolgáltatottan kirabolni, ez gusztustalan. Utolérhetetlen, nem vagy ott, nem tudsz beavatkozni. Na de hogy? Hát őket nem ellenőrzi senki. Biztos vagyok benne, hogy ellenőrzik őket. Csak ő is benne van. Pista is benne van. 10%. Az anyagbeszerzésről a Pista is ugyanúgy benne van, és tudja. Szerintem ezek ellen az emberek ellen tűzzel, vassal küzdenek. Tehát a reptéri munkásoknak ugyanúgy átvizsgálás után szabad csak belépni a reptérre. Tehát őket is megnézik. Szerintem bemenetelnél is, meg kimenetelnél is. És akkor ott eljössz öt pár női cipővel. Igen, két Nike-val, két Air Max-el, két Pegasus-sal, egy VHS kamerában. Nálam volt reggel is főnök, mikor jöttem be. Nutria bundából jöttél reggel? 30 fok van. Öcsi, mi az a videokamerot a válladat? Nyugi, most szerezt. Nagyon szép, így kis tévi. Lajosnak volt születésnapja, és felvettük, amikor elfújta a gyertyákat. Hát, figyelj, elképesztő. Na, van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggel, ciao. Hello, Jani, te írtál nekünk SMS, hogy ebben jelentkeztél, hogy ott dolgoztál, vagy ott dolgozol? Hát dolgoztam csak, hogy 98-99. Uh-huh. 98-99. Mit csináltál? Öcsi voltál. Hát igazából az. Öcsi. Ha így érzik, akkor igen. Elveszett kodjászokat kerestünk meg, és szállítottuk ki az ügyfeleknek a lakásra. Aha, tehát az volt a feladat, hogy ami nem jött meg a futószalagon, azt megtaláltátok, és később kivittétek. Így van, levámoltatok, és kivittük. Levámoltatok, kivittük. Na, hát és volt-e lehetőségetek arra, hogy belenézzetek? Volt-e, hát kifejezetten kérték, hogy csináljuk. Már kikérte? Én mikor oda kerültem, aztán másnap már elárulták, hogy hogyan lehet belenézni. Rosszul hallunk, eltűntél, vagy headseten beszélsz. Oh. Most jó. No. Hát szóval nagyon-nagyon egyszerű volt, mert amikor megjönnek ezek az emberek, sírnak, hogy nincs csomag, el is árulják, hogy mi van benne, tehát meg is van jelölve a papírjuk, hogy ez meg az. És még kulcsot, kódot is adnak hozzá, hogy ki lehessen vámoltatni a vámon. Tehát szinte felkínálták azt, hogy ebbe bele lehet nyúlni, és lehet nézni. És akkor... És nagyon felelőtlenek, pénzt, ékszert, mindent benne hagynak, kamerát, telefont, mindent. Hát bíznak abban, hogy abban senki nem nyúl bele. Hát a mai világban bízni. És akkor ti ezeket kipakoltátok? Tehát ezt te is csináltad? Igen. Elég jól értem, úgyhogy már hol másfél évig voltam ott. Én fizetésem nem nyújtam egyszer sem. Tehát annyit pénzt tudtál ezzel keresni, hogy... Nagyon jó pénz. De ezek a helyek nincsenek bekamerázva, vagy nincs egy főnököd, aki ezt figyeli? Tehát ti azt csináltok ott bent, vagy azt csináltatok régen, amit akartatok? Hát a kezdésnél a kiskocsiban, amikor már szállítottuk ki a címre, akkor. És ugye mivel mi blombáltuk le, mi raktuk le a biztonsági blombát, azt úgy raktuk rá, hogy az egyszer le lehessen szedni, és utána még egyszer biztonságosan fel lehessen rakni. Ja, tehát te betetted a kis autódba, elindultál Győrbe, mert ott lakott a tulaj, megálltál a tatabányai pihenőnél, fölpatintottad a bőröndöt, kivetted a kamerát, bőrönd lead, és amikor a tulajdonos elkezdett pempögni, hogy nincs meg a kamera, akkor mit mondtatok? Ott volt egy biztonsági szalag rajta, sértetlen volt, hogy úgy vett át, hogy a sértetlen. Onnantól kezdve mehetett a reptér felé panaszkodni, hogy neki hiányzik bele ez az amaz. Sose derült ki. Ha nincs tételes feladás, akkor nem lehet utána sem panaszkodni, hogy neki hiányzott bele egy telefonban. Most én nem akarok nagyon erkölcsi prédikációt tartani, még nem is ezért kértük, hogy hívjanak azok, akik ott dolgoztak, hogy ezt csinálták, de hogy nem hallom a megbánást a hangodban, vagy az, hogy téged azért ez úgy, akkor úgy nagyon zavart volna. Vagy már szerzetes? Nem, Isten ment, engem nem zavart. Ja, hogy nem is azóta se, hogy régen ezt csináltad, mert az ember valahogy hogy jobb útra tér, és azt mondja, hogy hát volt egy ilyen időszakom, amikor ilyen szörnyen viselkedtem. És mennyit lehetett ebből keresni? Vagy úgy éltél meg belőle, hogy a fizutóhoz hozzá se kellett nyúlni? Igen, 35 ezer volt a kb. A fizú. És amikor kinyitottam volna a felején, másodikán, harmadikán, a bűnöndött, és egy 8 törítékre ráírva, hogy törzik benne $400, akkor szerintem hozzá kellett nyúlni a pénzt, mert így a fizetésemhez. Hát tulajdonképpen a szabad rablás volt akkor. Aha. Teljesen. És aztán, amikor már ezt tudtuk, hogy az autóban, melegben, hidegben, ott hátul a raktárban, kevés helyen fel kell tépni a cigzsát, meg kódokat kitogatni, akkor egész egyszerűen már össze mahináltunk ott a halmosokkal, és akkor már ez ott van. És akkor mindenki benne volt. Jó, hát ez egy másik dolog, hogy már kint van a csomag a kocsiban, és akkor ott egy parkolóban hogy töröd föl. De hát ez is szomorú nyilván. Bennünket az is érdekel, hogy ez hogy zajlik. Tehát amíg ott mennek a csomagok, én egyet leemelek, ott közben Sanyik végignézi, hogy én azt ott áttúrom, szóval már siess, Lajos, siess már, mert föl kéne tenni, mert megy a londoni járat, le fogod csúszni, te rohansz a bőröndön. Nem. Tehát hogy ez hogy... Mi nem tudtunk olyat csinálni, hogy ott rögtön belenyúltunk, de hát akik a gépre felvált hapolnak, azoknak is azért megvolt a lehetőségük, hogy hozzájönnek, igaz, őket sokkal jobban ellenőrzik, mint minket annak idején, mert minket senki, jöttünk, mentünk, olyan belépőnk volt, hogy szinte mindenhova, senki meg nem kérdezte, hogy hova viszem azt a más kocsit, kupac. Igen, hova viszed azt a borítékot, azt a VHS kamerát, és azt a 3 fadezodort, meg azt a 2 pár új Nike cipőt, sehova. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, mi nem akarunk ítélkezni, borzasztó ezt hallani. Most valami normális munkád van, nyugtass meg, nem kis nyugdíjasokhoz törsz be Ózdon? Nem, most nem ötöttem, hogy tisztítom a várost. Nagyon jó. Akkor most tör lesz ez egy kicsit nekünk. Tisztítsa sokáig. Jó? Szép legyen. Ciao. De ugyanilyen alapossággal. Ugyanilyen alaposan, ahogy loptál sokáig. Persze, megvan. Ciao. Hello. Itt van egy másik hallgatónk. Hello, jó reggel. Ciao. Hello, szervusz reggel. Sándor. Sándor, ott dolgozol most is? Nem, már nem dolgozom, azt már évek óta. Most Ferihegyről beszélünk, ugye? Tehát magáról a reptéről. Igen, még amíg a Malév működött, ott én egy ilyen közért vezető voltam a biztonságiaknál, akik a rakodókat ellenőrizték. Na hát ugye a véres ruhából indult ez a dolog. Te ellenőrizted, az azt jelenti, hogy te nem voltál benne, vagy azt jelenti, hogy tudtoddal bontogatták a csomagokat? Hát nem, én a jó oldalon álltam, és ha az én tudtommal bontogatták volna a csomagot, akkor eddig rosszul jártak volna. Meg voltak is ilyen példák, amikor kaptunk el ilyen személyeket. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, tehát ez itt a tudomány ugye apáról fiúra szállott arra a Becsés környékén, ezt is lehet mondani egész nyugodtan. A Becsési csomagbontogató apáról fiúra szállott tudomány. Ilyen pillanatják voltak, és volt időszak, amikor ugye nagyon nehéz volt oda bekerülni ebbe a csapatba. Meg maga ez a csapat, aki ugye csinált ezeket a dolgokat, ki is lökte maga közül azokat az embereket, akik nem voltak benne ebbe a történetben. Aha, tehát ezt úgy tudtad csinálni, hogy kellett, és nem dumálhattál. Hát abszolút. Nagyon érdekes voltak, nagyon érdekes trükköket, hogy az évek alatt kidolgoztak ezek az emberek. És hát ez egy ilyen sziszifuszi harc. Ugye az egyik oldal azért dolgozik folyamatosan, hogy ilyen dolgok ne történhessenek, a másik oldal meg pont egész nap ezen gondolkodik, hogy tudja úgy megoldani ezeket a dolgokat, hogy a hatóságok erre ne jöjjenek. Hogy csinálták? Tehát volt egy menete, valaki figyelt, nem volt kamera? Nagyon sokfajta dolog volt. Hát azért elég minden pajzson vannak rések, itt is sok ilyen dolog volt. Igazából nagyon elég jól mondták el ezt a dolgot, hogy az átvilágításnál sok minden dolog történhet. Hát ugye minden csomagot átvilágítanak, és az az ember, aki átvilágítja, az tudja, mi van benne. Persze, hát ott is nagyon becsületes, tisztességes emberek dolgoznak nagy rész, de azért ott is néha vannak olyanok, akik nem biztos, hogy a jó oldalon állnak. Tehát már az átvilágító leadja a drótot, hogy gyerekek, ezt pakoljátok. Persze, mert voltak ilyenek, tehát régebben, most már azért a technológia is, ugye a biztonsági előírások is változnak, tehát ugye igen, hogy az átvilágítás maga a podgyász osztályozóba történt, tehát voltak olyan járatok, amelyeknek az átvilágítása, meg a csomagoknak az átvilágítása lenne az osztályozóba történt, ott az átvilágító rögtön tudta, akár egy egyezményes jellel, mondjuk meghúzta kétszer az órát, vagy a bal fülét, és akkor tudták, hogy éppen a nála levő bőrönben valami érték lehet. Tehát akkor nem kell arra gondolnunk, hogy akkor szemrevételezték a bőröndöt, és látták, hogy ez egy drága bőrönd, biztos benne van valami drága dolog. Van ilyen is, van olyan is. Tehát mindenféle ilyen dolog van. Hát nagyon egyszerű dolog volt. Régen még voltak ilyen kézi podgyásztegek is. Tehát hogyha valamelyik szalagoló, mondjuk szállítás közben lejött a podgyásztek, írtak egyet kézzel helyette. Azán, hogyha mondjuk volt egy értékesebb csomag, úgy gondolták, hogy ezt meg kéne tudni, az ott egyik szakkifejezés, akkor mondjuk például ellőtték a szalagról, leszették róla mondjuk az egyik nagyvárosba induló podgyászteket, írtak egy másikat, mondjuk átmentek rajta kétszer a podgyászkocsival, és akkor mondjuk föltették a Párizsba induló csomagot mondjuk Tel Avivba. Atya Isten! Hogy megy arányszámot? Naponta hány ilyen történt? Körülben. Hát igen, de azért sok volt. Hát, most nem tudok így visszaemlékezni pontos statisztikákat, de az elég sok volt. De még 50-100 ilyen bőrönd lopás volt, vagy bőrönd foltörés? Hát nem csak lopás volt, volt ami dézsmálás, megtúrás, nyitás, mindenféle ilyen dolog volt. Volt időszak, amikor sok volt. Volt olyan, amikor volt egy komplex szolgáltatóváltás során lecserélték az egész személyzetet, akkor egy darabig, mint egy hónapig nem volt semmi. Utána megint elkezdődött előre. Személy. Figyelj, és amikor az ember jön mostanában, mit tudom, hogy London, vagy nem tudom, Zürich, vagy valahonnan, akkor miért kell fél órát várni? Tehát akkor gondoljak arra, hogy na azért várok most, hogy akkor nézik át? Nem, egyáltalán nem. Tehát tudja, ezt kiszolgálási technológiának is van egy kis ideje. Hát gondold bele, hogy van egy chartergép, ami tele van utasokkal, tele vannak a rakterek. Ezeket a csomagokat ugye manuálisan kell kirakni. Ja, értem, jó. Tehát nem azért várok fél órát, nem most. Nagyon nehéz, most nézik át. Most próbálják a gatyáidat. Igen, oké. Mennünk kell. De voltak értékes történetek is, tehát egyet nagyon röviden, hogy... Nagyon mennünk kell, Sanyi, ne arra, hogy bocsánat. Az a baj, meghallgatnánk, de nagyon-nagyon szigorúan abba kell hagynunk. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, köszi, ciao. Ez azért az elképesztő. 8 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió egy sztárjainak új műsora. 8 óra után 15 perccel novemberi sötétségben üldögélünk. Szakadó eső és 15 fok. Aha. A Balatonon meg Győrben már süt a nap. Azt mondják a hallgatók, igen. Nagyon szépen köszönjük, örülünk neki. Vonul el. Az mindenképpen jó hír, igen, azt meg átvonul az országon, balra jobbra. Mindig balra-jobbra megy, észrevetétek, hogy sosem jobbra-balra? Hát attól függ, hogy nézel, ha szembeállsz a térképnek, akkor balról-jobbra, ha háttalálsz a térképnek, jobbra-balra. Oké, de hogy mindig nyugatról megy. Na, így jobb. Keletre. Aha. Jobb, mintha keletről jönne. Sosem megy visszafelé. Mi lehet az oka? Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. A lényeg, hogy igen, hát holnapra már náluk is 35 fokot mondanak, azt tehát ez rendben lesz. Hogy ami nyugaton régi, az keleten mindig új. Hát igen, ezek fontos megállapítások, de tényleg így van egyébként. Nyugatról jön át erre, nem? Pontosan így van. És most zenét kéne adnunk, mert annyira magasat tettük ezzel a... Visszajöttünk szabadságról, és... Ez már filozófia. Megokosodtunk ám ott a szabadságon, azért én látom ám, hogy ez a két hét, ez kinek 8 nap, kinek 10, de azért ez egyszerűen kiokosodtunk. Arra, de egyszer tudnának ilyen okosokat mondani, a Leviék. Ők vannak még? Persze. Nem, de Levit időlegesen van, mert tévézik, reggelt csinál. Igen, ő viszonylag ritkán szokott lenni, néha bemegy, így van. Hát végül. Úgy a legjobb egyébként. Persze. Hát úgy a legjobb rádió. Számla vége biztos ugyanannyi. Francokat, két munkahely. Hát jó. Azért... Na, akkor ki a király? Halló, látod? Na, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy megjavult az online adás. Dolgoztunk rajta eleget, köszönjük szépen, most már akkor nem kell, hogy küldjetek. Megtalálták, két sárgát kellett összetekerni, csak leblankolni a végét, összetekerni, aztán pedig áttekerni sárga, zöld. Szigetelőszalaggal. Ez olyan, mint a metrós fakocka. Meg kellett oldani. Meg kellett oldani, hogy működjön. Nézd meg, a metróba is megoldották, nem? Így van. Az az ominózus fakocka. Pont tegnap láttam egy ilyen filmet egy kínai kisvárosról, ami a jövő városa. 20 évvel ezelőtt még semmi nem volt, egy halászfalu, nem emlékszem a nevére. Ott már működik ez, hogy mobiltelefonnal fizetsz. 10 év alatt 240 kilométer metrót építettek. Aha. 10 év alatt. Picit tovább. 240 kilométer. Túlfutottak egy picit. Úgy, hogy mindenütt úgy tudsz bemenni az összes állomáson, hogy fogod a mobiltelefonodat, hogy ráteszed egy lapra, és már mész is be. Így fizetsz mindennel. Tehát nincs készpénz a városban, föltöltöd a kis egyenlegedet, amikor megkapod a fizudat, a bankszámládról rátörtöd valahogy a telefonodra, és bárhova mész azzal, moziba mész, bevásárolsz, metrózol, a mosodát kifizeted, mindent. Lakbért, mindent. És akkor mi van? Nincs cash. Nincs cashük. Nem tudsz kölcsön kérni. Érted? Ez menő egyébként. Ez nagyon, nagyon. Főleg, hogy ekkorát ugrottak 10 év alatt. Hát, jó, de az 20 évben sehol se voltak. Hát ez az. Néztétek? Persze. Én egyáltalán nem. A vízilabdát megnéztem a végét. Azt elkaptam, de csak azt is úgy tudtam megnézni, mert külföldön voltam, hogy a Hajdubi osztotta a Facebook oldalán, és azon keresztül valahogy ezt csak rátaláltunk. Mi feküdtünk az étterem asztalon szinte, mert egy mobiltelefonon néztük Horvátországban. Jobbak voltak csak. Sajnos, jobbak jaj, voltak. Jaj, szóval a gyerekek nem lehet 3 vagy 4 gólt kapni, úgyhogy nem lősz egyet az elején. Még. Nem? Hát az úgy, az onnan kezdve, ha ilyen későn ébred egy csapat a döntőben. Igen, de onnan még föl tudtunk jönni, érted? Négyre. Csak nem szabadott volna, mi most okoskodunk persze, de nem szabadott volna az elején egy kicsit így hagyni magunkat, hogy elmenjenek egy 4-esre, onnan már nem lehetett vissza. Illetve persze vissza lehet jönni. Szerintem pont elfáradt a csapat, de jobbak voltak. Soha nem nyertünk még labdajáték világbajnokságot úgy, hogy nálunk rendezték. Senki nem nyert, az olaszok nyertek egyedül. Tehát se kézilabdát, se vízilabdát, se focit, se semmit nem nyertünk úgy, hogy nálunk ez nagyon nagy dolog lett volna. Hát ez elment. Mi csak az olaszok nyertek úgy, hogy az... Vízilabdát. Ja, vízilabdát. Nem, mi labdajátékot soha semmit. Tehát kosárlabda, kriket, lufival dekázás. De soha semmi olyat nem nyertünk. Hazai földön. Majdnem odaértünk. Lufival dekázás. Hazai földön soha nem nyertünk még labdajátékot, világbajnokságot úgy, hogy nálunk rendezték. Ez nagyon nagy szó lett volna egyébként. Nyertünk már vízilabda világbajnokságot is, ugye, tehát de nem, otthoni földön még labdajátékban nem sikerült. Semmilyen labdajátékban. Ha lehet ilyet mondani, egyébként ez óriási hátszél. Tehát, hogy a szó pozitív értelmében mondom, hogy ekkora közönség meg ilyen hangulat mellett játszani, és egy döntőt, hát, ki tudja, hogy oda fognak érni. Nagyon felzárkózott már azért a vízilabda ránk. Tehát, hogy van itt egy-két olyan ország, most már nem az a kérdés, hogy mi vagyunk az elsők vagy a másodikok, hanem az, hogy egyáltalán érmünk lesz-e. Úgyhogy hát meg kell becsülni ezt az elsős. Jó, de rendben. Hello. Aha. Jók voltunk azért, igen, az jó, a elcsúszott jó, az jó, utolsó jó, meccs, jó. A horvátok jobbak voltak. Igen. Jó, egyébként jobbak, tényleg jobbak, igen. Na most megmutatják a szeniorok, azt tudjátok, hogy... Hát most Masters VB van, erről van. Kevesebbet beszélnek, igen, ugyanúgy van vízilabda, ugyanúgy van úszás, mindent ugyanúgy meccsen. Hülye, nem olyan Masters. Már edődült már a pisztoly. Ugorja! Labda! Nem arra! Spori! Legidősebb. A legidősebb Masters a VB-n, aki úszik, az, ami 92 jó, éves, valami japán úszó, és állítólag úgy úszik, ahogy senki egyébként. Tehát úgy veri a 70 éveseket, hogy öröm nézni. Csávó olyan karba van tartva, hogy az elképesztő, és 90 akárhány éves, a legidősebb Masters VB szereplő úszóként. De milyen érdekes, hogy ilyen keveset beszélnek róla, hogy most ugyanúgy zajlik, nem? Nagyon többen lesznek rajta versenyzők. Most nem tudom, hogy náluk egyébként, hogy kezdődnek a Masters kategóriák, de hát ezek ilyen 30 fölött. Igen. Tehát hogy azért mi már bőven benne vagyunk a Masters 2-3. Jó, de hát a legendás vízilabda válogatottunk például ott lesz. Már január óta gyakorolnak, Benedekét. Igen. Mondták a sajtótájékoztatón, hogy egy olyan nettó százat kéne ledobni a csapatnak. Ki a szövetségi kapitány? Kemény Dénes? Hát Kemény Dénes. Ne csinálj! Ugyanaz. Hát az óriási. Persze, Kásásék, ugyanaz a csapat, és akkor volt a sajtótájékoztatón, mondták, hogy nagyon jól állunk, elkezdtünk a felkészülést, egy olyan 100 kilótól kéne megszabadulni a csapatnak. Körülbelül, de nem baj, nyomjuk a dolgot. De szerintem azért az egy jó dolog lesz. És azt olvastátok, hogy... Cene ott lesz a surran? Azt olvastátok egyébként a vízes vévvel kapcsolatban, csak hogy akkor már egy kis riogatás is legyen, de tudom, ez az ére szólt, az indik azon, hogy évi 1 milliárdba kerül a fenntartása ugye az úszóarénának, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nincs aki üzemeltesse. Tehát vége a Masters VB-nek, vége a vízvének, és onnantól kezdve nem tudják, hogy ki tesz bele vizet, ki engedi be az embereket, egyáltalán tudod-e használni, mi évi egy misi. Amiben ez belekerül. És hát senki nem vállalja, mert nem térül meg 26 darab sapkabérletből, 43 darab kabijegy, 22 darab hajszárításból, és mit tudom én, 15 ezer belépőből, ami nyilván drága, de hogy onnantól kezdve ketyeg, és 1 milliárd. az éves fenntartása. Hát most egyelőre így áll a főváros. De nem az volt, úgy volt, hogy parkolóház lesz a feléből, nem? Ne, dehogy nem. Hát a kinézet alapján az lehet. Ne, de. Már hogy érted? Hogy? Befedik is a vizet? Már csak meg kell fedni a medencét. Fedite valamit behalóztál. Meg kell fedni a medencét, és meg is van a mélygarázs. Így van, és közben a már beengedett vízzel tudsz autót mosni. De tényleg az volt, hogy a feléből ilyen parkolóház lesz. Hát vagy víziliolajom, vagy rizs, vagy... valami termeszteni kellene benne, amit visszavehetünk. Hallgatók, írjátok. Ezt a verziót nem olvastam, de azért ez megdöbbentő. Hogy itt van egy ilyen monstrum építmény, nem? Ami nagyon sokba került, 2 hétig használtuk. 3 hétig, és utána sansztalan, hogy valaki ezt üzemeltesse. Én remélem, hogy be tudsz menni utána ugyanúgy úszni, meg hát valaki azért ezt átvállalja, hát jó lenne. Hát, úszóedzésekre, hát ott a úszóiskoláknak. Szerintem ez benne volt azért a pakliban. Parkoló lesz a Duna Aréna lelátóiból. Itt van. Aha. Na, a rövidpályás úszó világbajnokságot ezután, ahogy vége a ennek a rendezvénynek, visszaépítik. Tervezésnél arra is gondoltak, hogy az ideiglenes lelátó szerkezet nem kukába megy, hanem újrahasznosítják, és parkoló lesz a többi rész. Na hát ezek a lelátók, de hogy magába a medencébe is fog valami történni, ami vízi sporttal kapcsolatos, biztos. De egyébként azért nem ez lenne az első eset, amikor kiderül, szerintem ez már valamennyire borítékolható volt az elején is, mert nem ez az első eset, amikor egy világversenyre épített különböző csarnokok, meg rendezvényhelyszínek, aztán konganak az ürességtől. Na jó, de hát azért persze, hát ez az olimpiák után ezt látjuk, hogy bajban vannak ezekkel a hatalmas intézményekkel, hogy ki üzemeltesse, meg ki mit csináljon ott, mert nem tudja egyszerűen a város finanszírozni. Legyen benne delfinárium. De azokat most már zárják be mindenhol, az nem jött akkor, le. Amerikában sorba zárják be ezeket a nagy ilyen orka parkokat, meg ezeket a nagy vízivilágokat. Abból már van egy. Abból mondjuk van egy csomó. Jó, ez egy, csak sok a kecseg. Mondja egy sporthorgász. És a Bai Balázs, hogy ma bekerült a döntőbe, jó, azért az egy nagyon nagy dolog, arról is mondjunk egy fél mondatot. Hát ő zseni. Tehát, hogy egy fantasztikus sportoló. Tehát, hogy nála azért szintén borítékolató volt, hogy előbb-utóbb ott lesz. Ugye legutóbb ez neki nem sikerült, már a legutóbbi világversenyen sikerült egy picit korábban indulnia, mint a többieknek, akkor el is búcsúzott gyorsan. Most reméljük, hogy ebből lesz egy nagyon szép érem. Ez egy csodálatos dolog. 100 gátot fut úgy, hogy döntőbe került magyarként. 80 akárhány óta nem volt 5000 méteres szám, vagy az alatti számban magyar soha a döntőben. És bekerült. Úgyhogy ő állatorvosként dolgozik már, azt hiszem. De lehet, hogy valamit választam. Na, neked legalább valami információt van a civil életéről, mert nekünk nincs, csak azt, hogy sikeres sportoló. Néha két macska a szürkehályok műtét között gyorsan kiugrik, edzett egy kicsit, és most ezzel döntőbe került. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Ma este fut, azt hiszem, úgyhogy drukkolhatunk neki. Ez csodálatos. Usain Bolt is visszavonult, ha más sportról beszélünk. Nem igazán nagy. Sikerült neki ugye a búcsú, ez utolsó világversenye 3. lett. Most az egész szakma háborog, már az ilyen futó szakma, hogy ugye Justin az Gatlin az... Gatlin miatt. A Gatlin miatt, aki ugye doppingolt. Igen. Jó, de ki nem? Én. Hát sokan, nem csak ők. Nem kokszolok. Én például nem kokszolok. Nézd rám. Ez egyébként látszik. Na és Neymarhoz, mit szóltok Neymarhoz? Na hát akkor már beszéljünk erről egy kicsit. Hát egy kis 8-9-ig, 2 hét szabadság után sporthírek meg megbeszélése. Amikor nem hallgatott az édesapjára. Miért a főnök azt az első az ott, hogy ne focizzál. Nem az elsőnél. Hogy legyél szinkronúszó. És mondta, apa, én jobban értek a futballhoz. Tehát papa nagy. Az elsőnél nem hallgatott a papára, és nem húzott gumit. 220 nem tudom hány millió euróért kelt el. És nem is kelt el, hanem a Paris Saint-Germain odaadta neki a lovét, hogy vásárolt ki magad. Mert hogy neki ugye élő szerződése volt a Barcelonával. Figyeljenek, ezért... Letette a 220 millió eurót. Ugye tudjuk, hogy hát az igazából ebben a sportban azért ilyen nagy átigazolási pénz nem volt, és szépen átment a Paris Saint-Germain. Én a motivációt értem, nem tudom a Párizsra, mit tud majd nyerni. Ronaldo mellett. Ez a lóvé? Nem. Vagy hogy ott te vagy a legnagyobb sztár, mert mondjuk a Barcelona. Nem, ő elmondta, hogy ő a Messi mellett tudja, hogy mindig Messi lenne, ő nagyon sokat köszönhet a Barcának meg a Messinek, de ő mindig is a Messi árnyékában lenne itt a Barcelonában, sosem fogja tudni meghaladni, túlnőni, mert itt mindig is Messi az első számú. És ő szeretne egy csapatot a vállára venni, és ő vinni. Ez érthető nyilván. És azt mondják, hogy fél év alatt megtérül a mezekből, nagyjából képzeld el. 220 millió euró, nagyjából fél év, 3-4 év alatt csak az amatőr sportból, a mezeladásból visszahozza az árát. Azért ott fogy egy-két mez, nem? És nem 4000 ér adják a darabját. Na és ezért mentő el. Aha. Hát ezt mondják. Egyébként a Messi nagyon szépen búcsúzott tőle, csinált az Instára egy ilyen kis videót. Micsoda? Csá! Ilyen szépen. Csá! Á, neki már mindegy szerintem, tehát ő már megvan. Mi van Ronaldóval? Mit mondtál, vagy mi? Ja, csak mondtam, hogy ilyenkor mindig jönnek reakciók, és akkor próbáltam tesztelni, de aztán bedobta sajnos Messit, hogy nem volt egyszerű neki Ronaldó beletennével. Jó, Ronaldó most el van foglalva az adócsalás ügyével. Tehát most túlsztás kisfiúként menekül a bíróságról átsó bejáraton. 14 vagy 16 millió eurós követelése van a spanyol bíróságnak. Hát úgy látszik, tényleg ez is olyan, mint a dopping. Tehát, hogy mindenki csalja az adót, csak valaki lesz kiderül. De 14 millió euró a te esetedben, az már nem olyan, már nem a te esetedben. Hát az én esetemben 14 millió forint is. 14 ezer is. Ja, azért. Jó, de 5 forint nem sok, annyit nem csalsz, soha nem. Olyan becsületes. Folyamatosan lóg nekem a nap. Te már leadtad a 2020-as adóbevallásodat, annyira becsületes. De a lógást se kéred vissza. Nem, ígyatok itt kávét az egészségem. Így, ez a biztos. Elpiszkáljuk őket. 24 óra alatt 1 millió eurót hoztak a Neymar nevével ellátott mezek. 1 millió. Egy nap alatt? 1 millió euró, tehát igazából bejön. Na, oké, jó, hát ennyit akkor a sporthírekről. Még hosszú Katinkát azért méltassuk szerintem, meg a magyar úszóválogatott. Ő mindig marog valamiért. Igen, de amellett meg tudod, tehát, hogy marog, de ugyanakkor meg azért érted, hogy hát hozzá az eredményeket. De legyen már egy kicsit boldog, vagy az ő edzője, legyen már egy kicsit boldog. Ők ketten valamiért, mindig sír ennek szól be, annak szól be, erre haragszik, arra haragszik, ha Katinka amerikai lenne, istenként tisztelnék, ez nem jó, az nem. De ki mindig van valami baj? Hát igen, csak amikor tudod. Én szeretem Katinkát, de fura. Azt mondod, hogy így, te mindig mindent jobban tudsz, Shane, aztán hát úgy tűnik, hogy tényleg. Tehát, hogy mégiscsak ez a két arany, egy ezüst, meg egy bronz, most megint azt mutatja, hogy hát, hogyha hogy ő csak maroghat, az ő teljesítménye már ott lenne. Nem azt mondom, hogy nincs teljesítménye. Már megint ott lenne egyedül az éremtáblázaton. Nem azt mondom, hogy nincs teljesítménye, nem azt mondom, hogy nincs igaza, csak vele kapcsolatban valahogy vagy között. Kifakadt, vagy levelet írt, vagy igen. Kiborult, vagy a sém morgolódik. Tehát ők ketten nagyon-nagyon kis, ilyen kis ündisznók, nem? Aha. Mennek, úsznak, hozzák az érmeket, de közben... Mérges kis malacok egyébként. Megnyertem, de azért. Megnyertem, amit mondott a bíróság elé egy hallgató, hogy ő nem ért a számokhoz, mert ő csak hatátánsú végzett. A legnagyobb arc. A legnagyobb arc. Tök jó arc. Ő nem tudja, mit tette. Nem tudok, hát csak hatátánsú végeztem. És ha igaz, érted, már se baj. Egyébként jól megy. Nem, diszkalkuliás vagyok, bocsánat. Elnéztem egy tizedes veszőt. Na jó van, 9-en pontosan. Rövid híreink 2 hét után. Ez volt a rovat neve. Nem? Csak mindent átbeszéltem. Rövid sporthírek. Igen. 9:30 pontosan, jövünk mindjárt hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz. Pontosan 1 perc múlva a Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. És hát szabadságról visszatérve sok kicsi apró hírt beszélgettünk meg, vagy beszéltünk ki, és próbáltuk megfejteni az élet nagy dolgait. Mert egy 2 hét alatt sok minden történik, amiről az ember szabadság alatt úgy gondolná, hogy de jó lenne, ha most lenne műsor. Erről is tudnánk beszélni, arról is tudnánk beszélni. Aztán az ember ezt is elfelejti, akkor a hírdömping van, és annyi mindent olvasol egy nap, nem? Én még a csapvizet írtam föl magamnak, igen, hogy arról mindenképpen én meg, hogy első után sokkal jobban kijön a múrva a Viacolor. Az is nagyon fontos. De a csapvíz egyébként tényleg ilyen. Azt olvastátok, az amerikaiak végeztek egy kutatást, és megállapították, hogy a magyar csapvíz nem tudom hány százalékban ihatatlan, és hogy milyen rossz minőségű. Jaj, hagyjuk már az amerikaiakat. Csak mondom, gondoltam, hogy ez érdekes téma, ennek majd járjunk utána. Az amerikai konyha 70%-ára ugyanez igaz, ehetetlen a magyar gyomozás. Örülnének, ha ilyen vízük lenne. Nem Európa, a világ víz fővárosa vagyunk, hagyjanak már békén bennünket. Na most már nem arra gondoltok, hogy a fürdővíz, ami jön a hegyekből, jó, vagy például, mint olyan, hát úgy értem, mint olyan Egerszalók fürdőváros, ja. Vagy Sárvár, tehát nem az ilyen típusú víz, hanem az ivóvíz. A Bakonyi Gletszerekből így van. Tehát az ivóvíz minősége az, ami nem annyira lett fényes, vagy nem annyira szerepet fényesen ezen a teszten, amit az amerikaiak néztek, és felhívták az amerikai lakosság. Figyelmet, hogy ha Magyarországra jönnek, akkor ezért is ezért ne igyanak ivóvizet. Mondják ezt a cukor-cukorra az abáló amerikaiak. Egyik haverom most hazajött egy pár hétre az Egyesült Államok, kint élnek, és kértem, hogy egy bizonyos ilyen kis sós-édes karamellás, ilyen kis csokit emlékeztek rám, hogy tudjátok, miről van szó, egyébként szerintem Magyarországon is nagyon lehet kapni, illetve van egy ilyen csemegében, igen, hogy hozzam belőle cukormentes változatot. Küldött nekem egy képet erről a termékről, egy fal volt tele, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy annyiféle volt belőle, hogy elképesztő. És azt mondja, hogy azt értek, hogy te látsz itt cukormentest? Mind cukros. A cukormentes valahol az áruháznak a sarkában egy ilyen kis, hogy hívják be, lyukba, oda be volt rakva, és föl volt rakva 5 darab ilyen kis 125 grammos ilyen csomag. Nem szeretik, nem hisznek benne. A természetes dolgokba hisznek. Szeretik a cukrot. Az amerikai szeretik, a kukoricaszirupot tesznek mindenbe egyébként, ami olcsóban előállítható, mint a nácukor, és az azért ilyen kövérek, mert minden a kukoricaszirupot. Tényleg ők beszélnek akkor nekünk egészségről. Hát jó, most nem akartak bennünket kioktatni, csak megvizsgálták minden, és érdemes lenne egyszer ezzel foglalkozni. Mert... vettek biztos egy ízét egy ásványvízgyártó céget. Mutatom. Ez volt a... Ez a aha. Igen, mondtam neki, hogy hozzon már belőle, mert itt a Fly, a programigazgatónk elkényeztetett minket, és ez a bizonyos Rizis nevű csokiból hozott már nekünk egy párszor, hogy vette valahol a tax-free shopba, vagy valahol egy ilyen repülőtéren, és akkor nagyon rákaptunk, és mondtam, hogy ebből akkor hozzon már cukormentest, és a cukormentes meg ehhez képest meg itt van. Na, de akkor találtál, de az találtál, egy dolcsi, vagy másfél dolcsi. Szóval ők ne oktassanak ki minket az egészségtudatosságból. Viszont, ha már egészség, meg egészségtudatosság, hát az egészség alapja a sport, és a sport, akkor sportverseny, jó, a sportverseny, akkor Budapest man, és ha Budapest man, akkor nekünk lesz ott egy váltónk. Ez augusztus végén lesz ez a jó kis verseny, Feri ugye egyéniben fogja teljesíteni. Megcsinálod? Megy az úszás? Neki megyek. Persze, az úszás mindenféleképpen kell, mert egyébként a váltó akkor rögtön az elején megbukik. Így csak a második embernél bugik. Nagy a baj, gyerekek, nagy a baj. Na, mi a helyzet? Tulajdonképpen semmi. Na, akkor jó. Még csak nem is ültem a bringán. Aha. Semennyit. De nem is kell, majd a versenyen. Most azért 40 kilométert le tudsz tekerni. Most nem te leszel az első. Ezt tudjuk, de ezt akkor is tudtuk. Ha edzettem volna. Ha akkor se. Tehát van, köszönöm, hogy ilyen rendes. Azért, mert ott vannak profik. Hát most mi nem abban indulunk. Mi az egész, ahogy a Jani mondta, az egészségünk megőrzése véget elkezdtük. Neki megyünk. Egészség legyen, meg térerő, a többit megvesszük. Az a lényeg az egésznek, hogy kell találnod valakit, aki letekeri helyettem ezt a 40-et. Akin tudsz mondjuk az első 10 kilométeren belül segíteni. És ha segítesznek, hát elesik. Oda mész. Ja, értem, és arra tudom fogni az időeredményt. Lelassulsz, feladod, lesz egy fair play díjad a végén. Én mondjuk picit türelmetlen leszek már 4-5 óra után, ott a Városligetben toporogva és 20-szor bemelegítve, hogy le tudjam futni. Nem tudom, most elgondolkoztam, hogy kell-e ez. Igen, neked nagyon kell ez. Szóval, hogy úgy mi az Istenért vállaltuk ezt be? Hát ha másért nem, akkor azért, hát most miért? Tényleg, ezt most kezdjük el, miután beleveszünk. Nem, gyerekek, nem tudtam bringára ülni. Hát nem volt időm. Nem volt időm. Figyelj, akkor kimértebb tempóban fogsz tekerni. De tekerni fogsz be. Nem fogunk, érted? Az a baj, hogy már elindult egyébként a váltónevezés is. Tehát, hogy most már egy csomó neveztek a mi kedvünkért, azért, mert mi azt mondtuk, hogy persze együtt Feri fogja tőlünk abszolválni ezt az egész történetet, de azért külön-külön megcsináljuk. Én nem tudok úszni, te tudsz úszni, de annyira azért nem szeretsz, hogy ennyit úszál le egyben. Ott van neked a kerékpározás, az a kis 40 kilométer. Futni is utálsz, ezt meg majd én lefutom. És emiatt egy csomóan neveztek már a versenyre, és egy csomóan ott lesznek, és váltóban ugyanúgy fogják teljesíteni, arról ne feledkezzünk meg, emellett, hogy ugye lesz egy rádió, egy futás is. De azt se kell csinálnod, érted? Abba se lögtünk bele, hogy még egy 10-est fuss le. Ezt a nyomvat 40-et letekered. Nagyon kedves barát. Letekerem én nektek, csak azt kérdeztétek, hogy edzettem-e. Tehát, hogyha nagyon erőltetitek, akkor én letekerem. Na. Nagyon erőltetitek. Nem, csak hogy legyen. De úgy nagyon nincs kedvem, megmondom. Tehát, ahogy közeledik az esemény, egyre jobban érzem. Van valami program 27-ére, vagy mi? Beesett valami? Nem, egyelőre nem tudok róla. Bár dolgozom rajta, hogy beessen. De valahogy nem tudom. Ez az egész bringa, nadrág, hogy ezt itt felvettem, ez a kis spandex gatyait, ezzel a kis szúrtesek. Nem állt rosszul. Ezzel a kis kezes lábas birkózó mezzel. Tehát, hogy valahogy egyre életidegenebbnek érzem ezt. Akkor maciba. Igen, maciba. Három csikos kis Adidas melegítem be. Kis kopakabán a papucsodban. Nível feliratú papucsom. Gyere a tenisz cuccodba. Hát majd valamit találok. Mondtam, hogy letekerem, hát nagyon erőszakosak vagytok, letekerem, de úgy nagyon nem érzek most ingerenciát. A csillagkemping azért az jobb lett volna, szerintem is, tehát hogy annak azért lett volna a stílusa, de nagyon jó kis bringát kaptál. És mindig ránézek a garázsba, amikor hazamegyek. Némi lelkiismeret furdalással. Néz, pillantok rá, és azt mondom, nem sokára jövök. Tarts ki. Kis gazdád nem sokára kezelésbe vesz. Nem sokára mehetsz vissza a boltba. Nem sokára jó gazdád lesz majd, aki tekerveled. Feri, az elektronos motorosból a vastag vázasból szerezzük. Rögtön gondoltam rá, hogy elhozok egy ilyen elektromos bringát. Tehát egy ilyen kis rásegítőset, hogy hozok egyet, és akkor azzal nagyon kényelmesen letekerem. Van megkötés egyébként? Nincs. Mi van, nem lehet ilyet. De nem lehet semmilyen segédeszközt használni a kerékpáron. Ki vizsgálja azt, tehát ugyan már? Hát most ott depózok, én várom, hogy érted, már ha a harmadik úszogumit dobják be neked, hogy ne fulladj meg felé, ne fulladj. Még ott vársz, vársz. Még csak áldogálok, már mindenki elment, már mindenki elment, ott is iszonyatosan csapkodsz egy helyben a lupán. Két bringál a tiéd meg az enyém. Gyere már felé, rohadt jó, de nekem hatra már anyáméknál kell lenni. Te ott nagyon csapkodsz bent valahol a lupán. Rossz felé ráadásul. Ússzál felé, gyere már, itt alszunk. Letekerjük együtt, én megvárom, amíg átdepózod magad. Aha. Ha nagyon nagyot nem depózol, nem? Hát kijössz és úgy vizesen fölpattant, fölöltözöl. Fölszem a cipőmet. Megszárítkozol hajszárító törölközé. Nem csináljuk azt, csináljuk azt, hogy segítek átöltözés közben, fújlak hajszárítóval, hogy, tehát, hogy meggyorsítsam az átöltözést. Megtörölgetlek, és akkor együtt bringára pattanunk. Jó. És akkor bolyozunk egy kis. Nézd a két hülyét. Oda nézd, milyen ügyesen csinálják. Hogy bolyoznak? Hogy bolyoznak? Feri mögött olyan vákum van, hogy egy kis porszkit is elhúz. Ez konkrétan ott megszűnik a téridő kontinuum a Feri mögött. Ott egy fekete lyukba kerülök. Feri mögött akkor a vákum, hogy meg fogod előzni. A vákumon keresztül. Tehát Feri mögött a tér összesűrűsödik tulajdonképpen. Ott tartom a lépést mögötte, nem is nagyon kell tekernem. Szív, mint a 8-as busz, amikor mentünk a 8-as busz után. Egyet tekerek, és ő elszív magával egészen a liget is. Csíká összefolyó közvilágítás mellett, mint a hiperűrugrást hajtanál éppen végre. Figyelj, nem, menni fog, nem lesz vele semmiféle probléma, kicsit lassabban, jobban oszd be az erődet. Tegnap is edzettem, tehát 2,5 órát játszottam, egy nagyjából 40 fokos tornaterem, ez nemnek mondható, kemény pályás teniszpályán, tehát és olyan meleg volt, hogy azt megőrülünk páratartalom. Tehát volt ilyen, csak tekerés jelleggel nem volt semmiféle. Aha, ismered az ezzel kapcsolatos érvelésemet, igen, de nem. Igen, tehát, nem igen, de nem. Nem, az a baj, hogy ez nem ugyanaz a sport. Tehát, hogy sport, érted, de ilyen alapon végig... De más a tekerés. Uh-huh. Jó. Tehát, akkor elmegy ez a rossz idő, és akkor nekiállok. Az asztali tenisz egy sport. Az vagy, hogy holnap megint meleg. Műugrás is egy sport. Tehát, hogy egész nap műugorhatál volna, abban rohadt meleg vízbe, érte. Az se az igazi. Ma esik, ma azért nem. Holnap más ütlenap, akkor azért nem. Aki tudom, miért ennyire bonyolult nekem tekem, én egy dombon lakom. Igen. Próbálom megtalálni. És onnan mindig csak lefele vezet az út. Azért nincs kedvem sokszor elmenni, kivéve meg a gyerekkel megyek, mert tudom, hogyha egyszer onnan legurulok, az nagyon klassz, és az elején nagyon sűvítesz, és lobogolja, de vissza kell menni arra a rohadt dombra. Ha viszont a dombon maradsz, az baromi unalmasod körözni egy idő után. Aha. Én amikor annak idején viszonylag sokat kerékpároztam, akkor mindig azt mondtam magamnak, hogy visszafele hát szél, visszafele hát szél, és aztán megfordult a szél. Tehát, hogy az volt, hogy visszafele is szembeszél volt a kút. Hát mindig szembeszél van. Az figyelj. Alföldre a bringádat kocsival elviszed valami sík területre, ott edzel, visszateszed a kocsira, és hazamész. Na? Láttam az oldaladat, hogy arra buzítottál, hogy fotózzanak le. Persze. Röhögtem, mondom, gyerekek, ez nehéz lesz. Igen, nem úgy, hogy leraktam a bringát, mikor hazajöttem, megsimogattam, mondom, 26-án este találkozunk. Viki kiterítette rá a ruhákat. 26-án este találkozunk, drágám, szépen. Viki azóta rádobja a vizes törölközőt, ott a bringot. Mondom, hát engem le nem fotóztok gyakorlás, vagy edzés közben. Mert írtad, hogy ha látjátok Balit tekerni, akkor küldjetek már neki egy fotót. Az korábban kell kelni. Bringa közelében nem mentem. Jó, de majd így gyorsan. Hát egy 40-es, hát ez egy ilyen hobbi kerékpár jellege. Egy sajtos tejfölöst megkenetek ott a lupán, jobb kézbe a sajtos tejfölös, bal egy izosztáros kulacs. És elengedett kézzel a kis fejvédőmmel iszonyatosan eltékerek majd a Flóriánzért mellett. És közben végignézed magad a visszapillantóba. Rosszulva, beállítva. Igen, és egy szájfényel a sajtos tejfő, és utána egy szájfényel gyorsan rendbe rakom a kis sminkemet, hogy szép legyek a befutón, amikor téged váltalak. Majd, hogy magas térdemelésbe lefutja a 10 kilométert. Telefont vihet magával? Szerinted nem lesz nálam, kibírom egy óráig telefon nélkül? Mert nálam lesz, jó? Tehát, hogy úgy indulok el otthonról, mert nekem is azért van otthon, gondolom, még a kert. FaceTime-on fölhívlak. Hallod, léci, csörög már rám, hogy Jani, hallod, rá, ez a hülye kész kitalált, hallod, megőrlök, úgy nyomja a seggem ez a gyerek, hallod, hagyd meg, tenisz ütött, nem bírom. És az lesz, Zolot, hogy még az első pár száz méter az nagyon fog menni, akkor a telefon egy ízé, 2 óra múlva ott vagyok. 3 óra, 4 óra, ebédeimig. Így még valamit, menj árnyékba, vegyél még magadhoz valami üveget. Értem, tudsz jönni? Jó, egy adott idő alatt én azt beviszem, depózom, leteszem a gépet, ne aggódjál. Igaz, hogy hol vagy? Itt vagyok, hol? A Városmajorban, te hülye, a Városligetbe kerül. Ja! Pacsi, Jani, Pacsi, hol vagy? Tök máshol. És nincs ilyen, hogy én átvágok valahol? Más nincs, gondolkoztam. Nem néztem a pályarajzot, de biztos van rövidítés. 13-as, nézd, hogy elhagyja a pályát, merre megy, aha. És ott szépen egy ilyen gyors vágással. Ha itt most átvágok, ha itt most átvágsz, akkor 60 a vége. És kívül vagy valahol a külső Váci úton bolyongom, tudod, mert le akartam vágni. Hol vagy? Pocseri. Átjöttem a Megyeri Hídon. Az hittem jó ötlet lesz. Jó, azért én azt mondom, telefon legyen nálad. Lesz. Tehát legyen nálad telefon. Jó, én nem fogom. Mikor indulj el a közeli Mekiből úgy, hogy lassan készülhetsz beöltözni, mert közelítek a cél felé. Jó, amikor a 10. ezer fogja nekem majd azt mondani, hogy Jani, te még mindig itt, akkor az a megyek. Ja, Istenem. Na, mindegy, jó lesz ez, most már vállaltuk, megcsináljuk. Tudod, hogy szoktam azt mondani, te ördögszekérbe legurul. Hát, ez ilyen simán. Ezzel abszolút nem lesz baj. Ördögszekérbe bringás gatyában. Feszülős kis pandesz gatyában. Berakok magamnak oda egy kis pufajka ujjat. Az egy férfiasabb látvány legyek, és utána indulatunk. Nem fog tudni ülni jó, meg teke. Ha ügyesen bolyozol, és lesz nálad tényleg egy gumipók, amit bele tudsz akasztani valakinek gyergébe. Minden jelentőröm a fejem, hogy valakit megcsakjázom magam előtt, és kapaszkodok, és de nehezen megy ez gyorsan, mert még ott ülök mögötte. Ha vagy egy tandemmel, valamivel azért csak végigmegyek. A tandem nem lett volna rossz. Szerintem a tandem jó fejség. A tandem az nem lett volna rossz. Jó, de akkor valakit még be kell. De akkor neked is tekerned kéne, és akkor utána még futni. Ha tandembe bevállalnám veled, akkor is csak által, de nem a segged miatt, már csak hogy, mert hogy lássam, hogy tekersz, mert én már voltam úgy a vízitúrán, hogy kétszemélyes kajakba, én azóta nem megyek kétszemélyes kajakba, mert rutinosnak kell lenni, hogy vízitúrán mindig hátul kell, majdnem beszartam, és aztán kiderült, hogy aki mögöttem, hát végig fotózkodott. Olyat lehet, hogy egy kicsi párnát azért felrakok a nyeregre, hogy ne törjen nagyon szét a seggem, tehát elhozom a kis Misi mokkusos párnámat, a kedvenc Misi mokkusos párnámat. Nagyon primitív gumipókkal és szigetelő szalaggal felrakom a bringára a kis Misi mókusos párnámat, ilyet lehet, nem? Igen. Ne törjen nagyon a nyereg. Jó, és a Lajostól meg kölcsön kéred majd a két sörös dobozos frissítő szekciót. Bézbolsapkát, persze. Az van a borosnak? Hát nem, ha neki nincs, akkor senkinek. Nem, tőle tapsolósat kérek. Igen, meg amiben bele van szerelve a shieldbe a ventilátor. Jó, de rossz. Na, az már annyira rossz, hogy az már jó. Tehát az Uber ciki kategória, tényleg ventilátor, tapsoló füles, és egy ilyen borsodiból itt jön a szívószál így oldalról, és akkor iszom a sört. Ez jó. Jó, hát ezt gondoljuk még át, azért én azt mondom. Tehát még van időnk, meg azért ezt beszélgessünk még erről sok. Keresünk egy bringást a hallgatóink közül. Ha értitek, az én esetben gondoljuk át, mire gondol, akkor szerintem tegyetek közé a Facebookon egy felhívást arra, hogy kerestek egy profi bringást, aki dob a részidőtökön. Előnyös hátsó tulajdonságokkal rendelkező kerékpáros hölgy személyébe. Keresetik Balázsék, nem? Állandó nyulat keresünk Balázs számára, aki tud követni. 40 kilométeren keresztül. Az egyik nem rossz ötlet, hogy valamit elém kötni. De nincs olyan, amiért én hajlandó vagyok 40 kilométerig nagyon meghúzva tekerni. Féderer, tehát nem tudsz olyat. Nem tudsz olyat maga, nem tudsz olyat elégkötni. Mindjárt rájuk két táblára, hogy két hét Szabi. Na, az behúz. Kezd érdekelni a dolog. 9 óra pontosan a van friss közlekedési hírete, küldjetek, mi pedig itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 15 perccel, most már élőben ezen a csodálatos hétfői napon, de nem tart sokáig a rossz idő mondjuk azoknak, akik esetleg erre a hétre időzítették a Szabit. Jó idő lesz, jön vissza a meleg, holnap már sokkal jobb idő lesz, elvileg már délután is kicsit a nap ilyen 4-5 óra magasságában, és szerda csütörtök körül 36-37 fok lesz újra, úgyhogy jön vissza a meleg. Hétvégén már nem lesz annyira jó idő. Ennyit de reméljük, mi marad a nyárból. Ennyit korfúról. És nézzük, mi van Magyarországon. Baleset történt a Rákóczi hídon, ezt Pontyó küldte nekünk. Trafi van a 71-esen, Révfülöp után, ezt pedig Pali küldte. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na! Na de na de mi? Na de na. Találtuk egy érdekes cikket. János, itt az ideje, hogy leteszteljünk téged. Na, kiváló, várjál, akkor ezt elrakom, most egy picit félre, mert beírtam azt, hogy... Nagy csöcsök, Dudák. Nem. Üdv újra, beléptél a kedvenc oldalra. Üdv újra, Jani vagyok, eltelt két hét, változott-e valami bicycle, a csöcsök, Dudák, cicik oldalon? Azt hittem, hogy bicycle girl, perfect ass. Jaj, keresek neked edzőpartner. Miért? Nem változnak a kereső szavéd. Én azért mindig megnyugodok, konstatálom, hogy olyan két hete nem találkoztunk, de nem változunk. Hál' Isten, nem változunk. Tehát a Google felsikoltott, amikor reggel meglátott téged, és azt mondta, hogy végre. Jó. Van? Lesz. Most már csak egy tandemkerékpárt kell keresnünk. Mondnak, hogy bolyozzon előttem. Meg leszel. Na, az bolyozhatna. Figyelj ide, így szól a teszt, amit találtunk neked Ferivel. Fogadjunk, hogy ön is rosszul gyűjti a szelektívet, tesztelje magát 16 fogós kérdéssel. És hát ugye tudjuk, hogy a szelektív gyűjtés és a szemétszedés, jaj, az öko élet pápájával élünk együtt, bár csak Pierre Woodmannel, inkább az anál pápával élnénk együtt, de hát mi egy öko pápával élünk együtt, ez sem rossz. Hogy én nem akarnék a Woodman bácsival együtt élni. Woodman sztoriait szívesebben hallgatnám, mint az étolajos flakon kidobását. De igazából... Sziasztok, érted, ha már annál legyen lányjal, de ti tudjátok. Ettől a résztől azért elhatárolódnék, de a teszt az egy nagyon fontos, nagyon na, jó. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes a tesztecske. Ki kis sunyi. Neked találtuk. Vigyelj. Egyébként nemrég jelent meg egy internetes portálom. És megnézzük, hogy hát valóban jól gyűjtödette a szelektívet, vagy esetleg ez a teszt még neked is tud újat mondani, mert különböző nehezebbnél nehezebb kérdésekkel akarják megizzasztani a szelektív hulladékgyűjtőket, hogy valóban jól gyűjtik-e a szelektívet. De nincsen benne semmi olyan, ami igazából ördögtől való lenne, csak meg vannak spékelve a kérdések. Felkészültél-e? 3-2, mehet. A vágó úr, kérdem a következő kérdés. Hú, a gold, belenéztem a goldba, gyerekek. Az RTL Goldba. Hát a saját csatornán. Hát egy privát csatornán van az RTL. Azt hittem, hogy Matthew McConaughey filmbe. Azt is megnéztem egyébként. Hogy legyen ön is milliómos, az mennyien durva, hogy 10 évig milyen nézet és sikeres műsor volt, és most így 2017-ben mennyire tűnik réginek, lassúnak. Tehát a játékosokban megérkezik Vágó István, és bemutatja a játékosokat, és végigveszik a 10 játékost. Öcsené, Horváth, Marika, Ócsa, Kiskovácsné, Kispiroska, Eger. És mindenki integet. Hogy sose volt fontos, hogy ki az a 10 ember, mert csak egyről van szó, aki bejut. És bemutatták mind a 10-et. És aztán pedig... jöttek a kérdések. Igen. Hát az egész annyira analóg, de közben szenzációs. Jöttek a kérdések, illetve a második kérdésre sajnos most nem jutott időn, de majd... megismertünk mindenkit a műsor 90%-ában. Öcseiné, Horváth, Piroska, Lőcséről. Hát fél szenzációs. Na de vissza. Na, gyapucsán. Jöhet az első kérdés? Vágó úr. Hajrá! A pizzás papír dobozon olajfoltok maradtak. Aha. Mit kell vele tenni? Kommunális hulladékba tartozik, semmit mehet a papír hulladékba, le kell vágni az olajos részeket, és csak utána a papíros gyűjtőbe tenni. Melyiket választja, János? Jánosnak már liba bőrös lett a keze, lába. Vajon melyik lehet? 50 forintos. Mit csinálsz te? Tehát pizzás dobozot van. C. C vagy harmadik. Levágod az olajos részeket, és utána bedobod a papírosba. A azt letépem, az mehet a kommunálisba, a papír pedig a papírba. Jó a válasz. Nem hiszem el. Jó a válasz. Nem mondod, hogy levágod. Úgy dobom ki a papírba, mint a húzat. De nem mossák ki belőle az olajat? Nem, erre nincs meg a technológiájuk. Ezt a minden. Kiürült étolajos műanyag palackot bedobja a PET palackos gyűjtőbe? Nem, mert az nem PET palack. Igen, persze. Kiöblítem és úgy teszem a PET közé. Ha... nem lenne szennyezett, akkor bedobnám a műanyagba. De ez olajos. De mivel ez szennyezett. Figyelj, ez olajos tény egyébként önmagában, tehát eleve az étolajat mi gyűjteni szoktuk külön, és az étolajos műanyag az szennyezetnek számít, tehát akkor ki kell öblítenem, vagy ki kell mosnom valamivel, eltávolítani belőle az olajos szennyezést, és utána bedobom a műanyagok közé. A PET közé? Igen. Kiöblítem, és úgy teszem a PET közé. Nem tud hibázni! Ez jó. 1000 forintnál van a jár. Rohadt életben. Rohadt életben. Na most megfogunk. A gyerek darabokra törte a műanyag játékát. Beteszi ezt a PET palackos gyűjtőbe? Hogy ne, hiszen műanyag. Nem. Nem, te kis hülye. Nem, oda csak a palackok valók. Ha elég aprók a darabok, akkor igen, ha nem, akkor a lomtalanításhoz tartozik. Most meg. Szóval, hogy ne, nem teszem oda, vagy ha elég apró, akkor beteszem. Akkor igen, ha nem, akkor a lomtalanításba teszem. Hát szerintem ezt bedobom a műanyagok közé. Tehát, hogy ne hisz műanyag, nem? Hogy ne hisz műanyag, nem? Ez is. És igen! Ez hogy csinálja? A rohadt élet. Jó, mondjuk itt nem a agyizéről, hanem a, hogy hívják, a soma dömperőről van szó, hiszen abban nagyon férnek el. Most megfogjuk. Na most. Na most elkapjuk. Na, fel. Most. A narancslé doboz a három rétegű papírból, polietiénből és alumíniumból áll. Melyik kosárba dobja a kiürül? Na, most meg vagy rohadék. A fémes gyűjtőbe? Igen. Vagy rohadék. A papírba dobod? Igen. A műanyagos gyűjtőbe, vagy pedig attól függ, hogy a szolgáltató hova kéri, a papírba vagy a műanyagba. Antalkasz, kiskacsa! Izzad, ott az első! Dőj hátra, megfogtuk. Hova dobod a narancsos, te kis hébe-hóba dobálózó? Te kis könnyelműen élő? Te, aki nem gyűjtöd elég jól a szelektív. Pár héttel ezelőtt volt ez téma itt a műsorban, csak nem figyeltetek meg. Ja. Én beszéltem. Az rohadtul untam valószínűleg. Igen. Én beszéltem, és nem figyeltetek. És akkor már ez kiderült, hogy ez változik városonként, tehát van, amikor a vidéki szolgáltató azt kéri, hogy ezt a műanyag dobba. Tehát, hogy hova kéri a szolgáltató? Papírba vagy a műanyagba? Nézzük. Én papírba szoktam dobni. Ez is jó. Mert Budapesten papírba dobjuk, de egyébként, hogyha ha réteges italos kartondobozról van szó, abban van egyébként műanyag, én azt letépem róla, és azt kidobom a műanyagba. Megfogjuk. Most megvan. Az ötödik. A teljes dobozra gyárilag rá van szerelve a műanyag kiöntőnyílás. Mit tesz ezzel a szeméttel? A kupakot levágom, és azt a műanyagosba teszem. A kupak miatt az egész a műanyagba megy, mert a dobozt könnyen eltávolítják majd a szeméttelepen. A papíros gyűjtőbe dobom, mert ez papírszemét. Tehát teljes dobozra gyárilag rászerelt műanyag kiöntő nyílás. Most meg. Mindegy, mi ez? Én az A-ba dobom, mert hogy nálunk ez az elvárás. Műanyagot a műanyagba, a papír a papírhoz. Tehát kupakot levágod, és azt a műanyagba teszed. Így van. Nem! Ez is jó. Hát ezt nem hiszem. 10 000. A rohadt életben ez is jó. És van a hatodik kérdés vagyunk. Jó, megvan, tőj hátra, elkaptuk. Ja. A joghurtos doboz üres ugyan, de félig rajta maradt a fém fedőfólia. Hová dobja? De és előtte egy szaron lakmározó döglény repült rá. Mehet nyugodtan a fémes gyűjtőbe, mert a műanyag ilyenkor nem számít. Leveszem a fóliát, az megy a fémes gyűjtőbe, a pohár pedig a műanyagosba, vagy a műanyagos gyűjtőbe megy. De csak félig van, csak, tehát csak a pereme ragadt félig rajta, maradt leszedted. Rajta a fémfedőfólia. Leszedted a fémfedőfóliát? Igen. A pereme rajta. Aha, az megy nyugodtan a műanyagba. Ez is jó. Leveszem a fóliát, az megy a fémes gyűjtőbe, a pohár pedig a műanyagosba. De mi vagy te? Egy kukatár, már hogy érted? Most megvan. Dőj hát. Kukatár. Most, engedem. Most kinyírjuk. A joghurtos doboz üres. Igen. És nincs rajta fémfólia sem, de félig tele van romlott joghurt. Most meg vagy rohadék. Tehát mit csinálok, miután a gyerek kezét eltört? Eltört négy helyen szívánkosra. Kiönt. Egyébként a te válaszod nagyon egyszerű, megiszod. Mi lenne? Beleszagolsz azt, hogy ez még csak egyhetes, ki nem dobunk semmit, és megiszod. Nincs romlott, csak pikáns. Kicsit szénsavas a joghurt, de nincs vele. Kínában ezért fizetnek. Kiöntöm a joghurtot, és elmosom a poharat, ami a műanyagos gyűjtőbe megy. Nem kell foglalkozni az ételmaradékkal. Mehet a műanyagosba. A... Tehát kiöntöd és elmosod van, a poharat. Így van, elmosom a poharat, és utána pedig hát a pohár mehet a műanyag. Nem mossák el? Nem mossák el, szennyezett műanyag. Hát de műanyag. Mitől szennyezett? Műanyag, hát ételmaradékkal van szennyezve. De teszem, majd úgyis átöblítik, mikor újra azt. Nem. Ettek ez az egész. A gyerek tavalyi évben használt spirálfüzeteit most se rejtezi ki. Hova dobja? Aha. Csak a kommunális gyűjtőbe, mert ez kevert hulladék. A papíros gyűjtőbe, mert a műanyag spirál nem probléma. A műanyagosba, mert a papír ott nem probléma. Na most meg! Ha mindkét oldalát telerajzolta már a gyerek, és nem találtam rajta tényleg egyetlen centiméternyi helyet sem, ahova még rajzolhat, akkor elviekben, a spirálfüzet az elviekben mehet a papír hulladékba, de én mondjuk, mivel hardcore arc vagyok, én kiszoktam belőle húzni a spirált, az fém. És vagyis? Aztán, de egyébként ez mehet a papírba. A műanyagosban, mert a papírot nem probléma. Így van, ha valaki nem annyira hardcore arcának sem kell kétségbe esnie. Nem, a papírosban. Ja, a papíros gyűjtőben, a műanyag spirál nem probléma. Ez is jó. Nem viszem el. Ez is jó. Na jó, most megfoglak. Na jó. Szégyen vagy sem, de a boros üvegnek otthon csavaros fémkupakja van. Nincs nála boros üveg, hát nem viszik semmit. Na ez a jó kérdés. Hát az olcsó bor mondjuk. Nem, de az nem feltétlenül. Ezért személyre szabod? Na, hogy neked. Jó, akkor más. A mosószeres flakont kiöblíti, mielőtt kidobja? Igen, nem? Igen, teljesen egyértelmű. Ez is jó. Eleve mondjuk mi nem is kiöblítjük, hanem a szennyezett, a mosószeres a palackot mi mindig félre szoktuk tenni, és abból felmosunk. Jó, most megvagy. A hőálló kávés pohárnak hungarocelszerű anyaga van. Ez hova megy? Hungarocelszerű? Nem hungarocelszerű. Hungarocelszerű. El kell vinni egy hulladékudvarba, a papíros gyűjtőbe, mert ez csomagoló anyag, a műanyagos gyűjtőbe, mert ez műanyag. Ha hungarocelszerű. Ha hungarocelszerű, akkor műanyag. Ha hungarocell lenne, akkor azt összegyűjteném és elvinném egy szelektív hulladékgyűjtő udvarba, ahol átveszik, nem mindegyikbe. Tehát ez műanyag. De megnézem, és szerű. Akkor így van. Ez tehát műanyag. Műanyag, gyűjtő, műanyag. Ez műanyag. Ez is jó. Hát ez komolyan. Ennyi. Oké. Oké, most megjött udvarba. Ha tele van a papíros porszívózsák, hova kerül? A benne lévő szemét és por miatt a kommunális hulladékba? A papíros gyűjtőbe természetesen, gyűjteni kell ezt is, és hulladék udvarba vinni. Aha. Na, papíros. Ez nem egyszerű, ez nem egyszerű. Egyszer kiráztam belőle, de 3,5 órán keresztül. Hogy újra tud használni. Szerintem ez kommunális lehet. A papíron lévő szemét és por miatt a kommunális hulladékba megy. Nem már, hogy ezt is... A krumplis háló milyen szemét? Na. Sima műanyag, vagy kommunális, mert nem PET. Ez a krumplis háló. Hova dobott te kis... Hát ez sima műanyag, a krumplis háló. Sima műanyag. Sima műanyag. Az is jó. A sima műanyag. 16 kérdésed úgy mész át. Na jó, most meg vagy. Meg van fázva, és folyton folyik az óra. A használt papír zsebkendőt hova teszi? Mivel papír? A papíros gyűjtőbe megy. A benne lévő magas szerves tartalom miatt ez kommunális szemét. Legjobb, ha lehúzza a WC, mert ez nem használt WC papírhoz hasonló szemét. Mert ez a használt WC papírhoz hasonló szemét. Mit csinálsz a papír zsebkendővel, amit belefújod a 3-as metron az órodat? Hát, lehúzni nem fogja, mert az víz. Az is igaz. Biztos. Lepisíled, belepisíled a WC-be. Hát, hogyha itt lennénk bent, akkor beletenném nyilvánvaló te Louis Vuitton női neszeszeredbe, hogy gyűjjön. De... ne, hát ez kommunális hulladék, ez már szennyezett. Tehát a benne lévő maga szerves tartalom, ez kommunális szemét. Így van, kommunális szemét. Az. Cson nélkül. Apám! Mi vagy te, egy tudástár? Apám! Egyszer gyere át hozzánk tovább. Nem, egyszer, az van. Szerintem ott rosszul lenne. Egyszer gyere már nézd meg, mi hogy gyűjtjük. Én szelektíven csak tágabban értelmezem a szelektív hulladék. Nem, egyszer át akartam menni az XSZ-re, de lefagyott sajnos az oldal az FKF-nél, és akkor átolvastam minket. Úgyhogy nagyon szép, körülbelül 16 kérdésről 13-at megkaptál, és 13 cson nélkül. Azt hittem, meg tudunk fogni. Igen, valahogy legalább egy olyan kérdés lett volna. A rántott húsnál lehet, hogy elvérezni. Na, nem. Nem, hát az olaj. Hova teszed az olajat? Az olajat azt összegyűjtjük, az elhasznált sütőolajat, vagy főzőolajat. WC-be szelektív helyre vizet, nejlonzacskó, vagy mosogatóba. Nem, szelektív hulladékgyűjtő udvarokban lehet ezt leadni. Összegyűjtöd az olajat. Igen, vagy a benzinkútra. Az a jó válasz. Beöntögeted egy kis üvegcsébe az olajat, amit elhasználsz a rántott húshoz. Igen. Elviszed a benzinkútra. Tesó, azért le a kalappal. Múlt héten, azt hiszem, hogy kedden vagy szerdán vittük el. 6 darab rántott sajtolaját? Nem. Az összegyűjtött hungarocelleket vittük el, az elhasznált sütőolajat vittük el, meg egy csúszó. Ez jó, az életedben nincs üres járat. Mindig van valami program. Édesem csináltál tofut. Már is vihetjük az olajat. A vadoncsalád felkerekedik és viszi a benzinkútra az olajat a sütés után. Én látod, hogy megérte megvenni az új tetőcsomag tartót. Jó ötlet volt a rántott tofu. Jó ötlet volt a benzinkút. Atya úris. Fél 10 van pontosan, 3-as ugrás játszunk nem sokára, nincs több kérdés, ne haragudj, de menjünk. Most képzeljétek el, még egy nagyon rövid sztori, belefér. Kiraktam valamelyik nap a zöld hulladékot, és még mielőtt odaértek volna a zöld hulladékosok, valaki elvitte a házunk elől. És aztán megkérdeztem a hulladékgyűjtő udvarba, és azt mondta az úriember, hogy simán benne van a pakliban, hogy megfogták, erdőszírre elvitték, kirázták a 260 forintos zsákból, zsákot összehajtogatták, az csá. De az acsi kellett neki? Az acskó kellett neki. De mi a 260 forint, az acskó mit csinál vele? Jó napot kellett, itt tartunk, igen. Hát, hogy érte, neki nem kell kiadni érte pénzt. Meg hogy utáltak a benzinkúton, hogy megérkezett két ilyen nejlonzacskó sütőolaja, vagy étolaja, használt étolaja, tudja, hogy kiöntik hátul. 30 liter evoleo? Nem, csak hoztam az étolajt. Fél 10-an pontosan, hogy jövünk a játékkal mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... 3:40 lesz. Pontosan 5 perc múlva a Hello. Mindenkinek itt vagyunk és játszunk. Egy hármas ugrást. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Szia. Honnan hívtál minket? Ciao. Budapestről. Adrián, Kispestről. Ott egy kerületben vagyunk, majdnem szakad az eső, gondolom, nem? De, mi elindultunk már nyaralni. Na. Egy rendkívül kellemes a helyzet, de reméljük, hogy jobb lesz. Hova mentek? Ponyódra. Figyelj, ott már süt a nap állítólag. Na, bízom benne, jó. Legyen. Tehát jó idő lesz, sőt, hát szerdára csütörtökre 38 fokot mondanak, és kánikul. Hát ilyen radarképen vagy műholdképen meg tudod nézni, hogy egyébként tényleg alakul. Igyekszem követni, de nem mindig hiszek neki, úgyhogy ha odaérek, akkor megnézem. Átment, már lehet látni Közép-Magyarország és Kelet-Magyarországon. Tehát ott lehet látni a Balaton fölött már újra zöldes, ami azt jelenti, hogy süt ki a nap, és jó idő van. Már Szombathelyről, Sopronból is írták, hogy süt a nap, úgyhogy rendben lesz minden, ne aggódjatok. Na, figyelj ide. Egy hete Szabi családdal egyébként, vagy kivel mentek? Igen, egy hét, és ez az első közös családi nyaralás, úgyhogy a picúr most fél éves, nem is rossz egyébként, hogy nincsen annyira nagyon meleg, úgyhogy hát igen, izgi lesz. De akkor csak hárman, tehát te, a párod és a gyermek. Hárman, így van, aha. Abszolút, és az első balatoni élményt megkapja a picúr. Te jó. Nagyon jó, kis nyaraló, vagy valakihez mentek, vagy szállodába? Ilyen valakihez nyaraló. Valakihez igen. Nyaraló, aha. Na jól van. Oké, milyenek lettek a kérdések, János, itt Szabi után? Nagyon alap. Könnyű, így ilyen Szabiról visszajövős, kicsit kóstolgatós, bemelegítős. Á, nem, teljesen. Ez a nagyon barátságos, nagyon szeretem a hallgatókat. Szabi elején írtam, pihentem, vagy a Szabi végén. Jól vagyok. Nem, ez a, hogy még, ja Istenem, le kéne feküdnöm, hogy valamit elfelejtettem. Basszus, a hármas ugrás kérdés. Az jó, az akkor mindig összekapar az ember. Így van, 5 perc alatt. Na figyelj, így szól az első kérdés. Már megyünk is. Melyik énekes dalai a lélekdonor, a vízió és a jelentés? Jelenés. Ja, pláne. A jelentés, Karamell, így van, és a jelenés, így van. Nagyon jó, szép volt. Karamell, nagyon jó. Na, menjünk tovább? Persze. Azt mondja, hogy Rádió 1-es sípért, így szól a második kérdés. Ezt a sípot nem cseréljük le valamire? Ez nekem annyira élet... mondtuk többször. Annyira életidegen nekem ez a síp. Mondjuk jó. A bögre nagyon jó, a nyakbaakasztót szeretem, ez a síp, ezt nem tudom hova tenni. Foci meccsen, ha kimész, akkor... Annyira nem életszerű, hogy sípod van, hát nem? Hát életszerűbb, mint a vuvuzella. Hát nem? Igen, abszolút. Igen, abszolút. Egy gyökértömőkészletnél is sokkal jobb, csak végül is. Tehát vannak, tudok még tárgyakat sorolni, amire jobb a síp. Egy alpesi kürt, ott fanszolnád magad után mindenhol. Abszolút jó. Na figyelj, itt szól, azt mondja a kérdés. Hány érmet szerzett Hosszú Katinka az idei úszó világbajnokságon? Érmet. Érmet. Tök mindegy, hogy miért, csak érmet. Így van. Na persze, nem az, hogy hány aranyat, hány érmet nyert összesen. Ezzel abszolút rekorder magyar viszonylatban, tehát senki nem tudott ennyit szerezni. Egyel. Hát 4 vagy 5-ön gondolkodom, mindjárt... Na mondj valamit, mert lejár az idő, és akkor legongoljuk, vége van. Ne gondolk, hogy sokat... 5. Pedig ott volt a jó válasz, 4, 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Így van. Az ott volt a 4 vagy 5, hát majdnem be is mondtad a jót. Nem voltam benne biztos. Hát reméljük, a hét jobban telik, még ha rosszul is indul a szakadó esővel és az elbukott hármas ugrás játékkal. Viszont van még egy plusz nyereményed, ezt azért megmutatom neked, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépő a Pappa Pia című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Pappa Pia? Pappa Pia, így. Wow. Ja, hogy ezt Mamma most megnyert? Mia-nak a férfi verzió. Ez a Pappa Pia, így van. Igen, ezt most megnyerted. Igen, mész, mozi vetítés, arról szír, hogy a héttel lesz. Ennyi. Super. Gyere föl fonyodról. Utána járunk, majd bemondjuk, hogy mikor van, nem emlékszem pontosan, de szerintem még nem a héten, és akkor tudsz menni. És jó, ha a szeretnéd, maradtak még az úszó VB-re is jegyeink. Igen, illetve 2 jegy az úszó VB 100 hát döntőjére. Köszi neked, ciao, jó utat, jó pihenést! Hello. Köszönöm én is, sziasztok! Hello, ciao, hello. Na, mutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó ma reggel. Egyrészt megbeszéltük a véres bőröndöket, ugye Budapestről Londonba utazott repülővel augusztus 3-án egy magyar hölgy, és hát szomorúan konstatált az angol fővárosban, hogy a podgyászként feladott bőröndjét ellenőrzés közben ugye jött rá, hogy egyrészt eltűnt a lakat, a holmia vérrel szennyeződött, és aztán kiderült, hogy van még egy magyar utas, aki szintén így járt. Arról beszélgettünk. Egyet, hogy a fenébe esetben történik ez még mindig meg ilyen biztonsági ellenőrzések közepette, és hát telefonáltak hallgatóink, akik ugye elmondták, hogy régen ott dolgoztak, hogy lehetett csinálni, és üzemszerű lopás nagy mennyiségben tényleg. Hát felháborító, felháborító. Életüket és vérüket a feltúrásért. Mm. Ahogy mondta az egyik hallgatónk, aki még mindig nem bánta meg, az volt a legmegdöbbentőbb. De legalább számomra. Már nem csinálja. Már nem csinálja, igen. De mi most nem akartunk mi pálcát törni fölötte, megkértük, hogy telefonáljon be, aki csinálta, hogy ez hogy történhetett. Aztán majd mindenkinek a, hát, a lelkiismeretére bízunk, de mi nem akartuk őt ezért bántani. Meg már nem csinálja, hál' Isten. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, hogy közeledik az augusztusi triatlon, és szabadság után, két hét után ti rákérdeztetek, hogy megy a tekerés, hogy megy a felkészülés. Hát a tekerés jó ment, csak egy fesztiválon. adjál már nekem, és ne élegyek az utolsó. Ne, kiderült, hogy még azért vannak hiányosságai. Vannak hiányosságai. Igen, de bringa van, lendület van, értve az nincs. Kevesebb. Úgyhogy megbeszéltük, mi lesz velünk a triatlon. Mutatjuk már is, mi történt velünk ma reggel. A Rádió Egyen. Balázsi. Nem érzem a csapat támogatását. Jó lesz. Érzem, ez, hogy a csapat nem bízik. Csapat nem bízik bennem. 19 nap, 23 óra, 45 perc. A rajtig. Ennyi idő van készülni. Igen, pontosan. Most akkor most, minek gyerekek? Most írt Muki edzőbád egyébként, hogy nagyon várja a hívásodat. Ki kéne őt hívnom. Igen, mert akkor megmondja a címet, hogy ugyak, hova kell minni, majd a biciklit visz. Nyugi, az a bringa nem lesz elhasználva. Tessék, Antaján, az autót ott áll. Ó, oh, jó, jó reggelt, hello, hello Balázsék, csáó, Feri, itt van Jani, Balázs, hello, csáó. Írtál, írtál SMS bizony, és téged választottunk a nap hallgatójának. Az jó. Hát, ugye, jó, ugye? Lett volna. Jó az, még jobb lett volna, ha azt mondod, hogy Balázsék vagy. Igen, vagy reggel is. Vagy valamelyik korábbi műsorunk nevé. Bármit, amit mondasz, igen. Mert hogy ugye akkor lett volna egy ajándékcsomag. Nagyon dolgozol már éppen? Tessék. Semmi. Csak kérdezem, hogy nagyon dolgozol-e? CRV-be, kondenzá. Autót vezetek. Egy viccel is készültem volna. Viccel készültél, és az mi lett volna? Így van. Hát az, hogy Jani Csatár, Feri Csatár, Balázsék. Nem lett volna rossz. Jani Csatár, Feri Csatár, Balázsék. Aha, jó. Egyébként figyelj. Én ezt most így szeretem ebben a kis barongos időben. De akkor miért nem mondtad be? Hát be kellett volna mondani. Nagyon nem veszíthetsz vele semmit. Nem, arról annyira bamboltam, hogy bemondtátok, hogy a naphallgatóját hívjátok, aztán... Aztán elfelejtetted, hogy te is írtál SMS-t. Jól van, oké, hát napi ajándék nincs, úgyhogy a naphallgatója is te vagy, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni, a viccért különösen. Jó? Mi nincs? Valami ráment a torkára. Sose tudjuk meg. Mit kérdezett? Mi nincs? Nem értettem. Nem, te is értettem. Lehet, hogy plusz ajándék? De, lehet, plusz, de azt jeleztük, hogy nincsen. Na jól van, oké, hát akkor... Akkor ennyi volt már a gyerek. Ennyi. Hát ez a kis visszatérős adás így két hét után. Én még úgy csináltam volna. Na de majd hol? Ne lőjél azért minden puskaport. Holnap jövünk, jó? Pont ma 6 órakor. Elmegy a rossz idő, tartson ki mindenki, akinek ezen a héten indult a Szabija. Nehéz elképzelni, nehéz belegondolni, de kedszerdán már 36-38 fok lesz újra. Úgyhogy jön vissza a meleg. Vigasztaljátok magatokat azzal, hogy akár esik, akár fúj, Balázs edzeni fog. Majd küldöm az első fotót. Küldjétek majd a képet róla. Jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!